الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون سورة النمل کے اغه سلور واقعاتو کې دوه ذکر شو په دعوه د علم باندې چې غیب دان صرف الله دی واقعه د موسی علی السلام وا چې خپل همسان خبر نشو واقعه سلیمان علی السلام وا چې د بلقیس ته مملکت نه خبر نشو او دوه واقعې ذکر کړي په دوی می دعوی باندې واقعه صالح علیہ السلام واقعه لوط علیہ السلام داغی دویمی دعوی باندی چیغی ذکر کری دا یو کم شپیتا کی چقل الحمدللہ و سلاما علی عباده الذین استفا لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا يقينا لغلو مونغا ثموديانو تا ارور ددي صالح عليه السلام ان اعبدوا الله فاذا فريقان يختصمون پدي مسله باندې چې خلق الله یو غنه اسنا صاحب خلق جوړل شو چې او بل سره جګړې کولې قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه ويصالح عليه السلام اي زما قوما ولي تلوار کوي په عذاب مخکې د ایمان راوړونا لولا تستغفرون الله ولي بخنه نغړې د الله نه اذا حسنه ده لعلكم ترحمون يقينن تصبان دي ورحمو كريشي قالوا اتطيرنا بك وبمن معك وي سموديانو منغا بدفاليني سو پتابان دي وفاغجا جستا مرگري قالوا طائركم عند الله وي صالح عليه السلام تبا بدفاليو بدبختی او بدقسمتی ستاسو د الله طرف نه ده بل انتم قوم تفتنون بلکې او قوم یې تاسو په ډیر لوی امتحان کې چول شوي هر پیغمبر ته دا سویلو دغه سورته عرب کې تیر شو 131 کې اوسل یو دیرش کې چوین تصبهم سیئتون یا تویرو بی موسا فرانیانو تبهم که سختی مصیبت رسید موسا علیہ السلام تبه نسبت که چی در ددو جنا التیم جواب کلیو علا انما تویرم عند اللہ دلتوما اسی جواب دی سوری یاسین کی امویلی واتلسم کی قالوا إنا تطويرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قوم نووي پیغمبران تا چه مونگ تسپیرون تخکاره تا دو وجه نمونگم خراب شو قالوا طائركم معكم نلتا جواب داسو چه دا بدبختی استاسو تاسو سره ده معكم هلته جواب بل شانته هلته جواب هغه څو لکسم چې بني اسرائيل کې ویلو ديار لسم کې 13 آیات کې وكل انسان الزمنا طائره في عنقه چې لا ویلو هر انسان سره موږ د دا بدقسمتی او بدبختی د په غاړه کې زړان دکړی ده. وګوره دو زین نسبت الله ته وشو دلته عند الله، او سوره اعراف کې عند الله، او دو زین کې نسبت بنده ته وشو. دا وجه دا ده چې او د دې کسب دې عمل ناخد بنده په لاس کې ده، او یو د دې تقدیر دې نه غدا الله طرف نه دي. وکانا فی المدینه تسعۃ رهط یفسدون فی الارض، او په دې خار د حجر کې د سمودیانو نه قومونه یا نه کسان رهط دلیتم یوتنتم وی نه کسان کمیټی جوړ کړی و، او خلق ته وی چې موږ د اصلاح لپاره دا کمیټی جوړ کړو. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد به کو په زموږه کې اصلاح بالکل نه کوله. باطل دغه ته وی کنا هغه فساد یې داو. قالو تقاسمو بالله، وی یو بل سره چې موږ په یو بل باندې سه اعتماد نشته، قسمونه وکید الله په نوم، لنبیتنه چې حمله وکړو په دې صالح علیه السلام و اهله او د په اهل باندې د شپې، ثم لنقولن لولیه، بیا کسار څوک تپوس کوي موږ به ته خامخا وایو دغه وارثا ما شهیدنا مهلک اهلیه، من خنوی حاضر شوی حلاکت دا اهل دا دتا گور دینے یادی اهل یا یادی ولی ویچ دروغ جن نشو وینا لسوادقون، یعنی حملہ و پسالح علیہ السلام کو اغوا قتل کو، او که څوک تاسو کې نمونږ وای چې موږ خدای غزا اهل نه نو حاضر شوی نو رښتیا وایو، ولدي خدای صالح علیه السلام قتل ته حاضر شیو کنه. ومکروا مکرن، دی چل او انتظام کو د قتل د صالح علیه السلام پوره انتظام، مکرن ومکرنا مکرن، امونګا چل او تدبیر کو د غزا خلاصي پوره، وهم لا يشعرون، دیڑ پونش پزان باغ حلاک شو. فانظر اگورا کیف کان عاقبت مکرم، سرنگ شان جام د مکر ددیم، انا دمرناهم وقومهم اجمعین، چی منتبا و برباد کلو دی او قوم ددی، اغنه کسان هم داغی او قوم طول پجمع. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، دغه دې داغي کورونه پریوتی دي دا د دې ظلم په جوان دي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، بشکا چې په دې واقعا کې عبرت دا قوم د پاره چې پوي. فانجین الذین آمنوا وکانوا یتقون، دې دا وی د پاره واقعا ذکر کړم چې سلامتی یا زبر کوم، خلاص کړم کسان چې مؤمنانو او داسې مؤمنانو چې ځان به بچ کاو د شرک نه. دیم واقعا ولوتن اذ قال لقومه، لګلوم لوط علیہ السلام کله چې وی خپل قوم ته آیت سورات لکوي، به حیات انتم تبصرون، ښکارا جارا غوره یو بلتا ایت اسورات لکوي، ناري نو تا د پاره د پوره کولو د حاجت بغیر دا خپل زنانو نه، بل انتم قوم تجهلون، بلکې تاسو یو قوم ډیر جاهلان. پس نو جواب د قوم د لوط علی السلام بل سو، الا ان قالوا مگر دیوی اخرجوا آل لوط من قريتكم، وباسه اوشله دا لوط علیہ السلام او د مرګری کی سو ری خپل کلینا انو مناسوی تطہرون دغه دادا سے خلق ته چې دې ځان تډیر پاک وي همون ته پلیت وي د پاک او پلیت خو یو ځای نه کیږي فانجیناو دا دعوت پس بچ کوم دل راو اهل دل را مگر نه خزه ددو قدرنا من الغابرین مونږ د دې اندازه کړی و چې دا د عذاب والو سره مرګري کیږي ځکه عقیده کې دا غي سره مرګري او په کفر کې او ورولې مونږ په دې باندې باران د کانو نډیر بدو باران دی ورول شو قومونو قل الحمد لله دا ور پسې ذکر کړه وایا چې صفاتونه د کمال خاص د الله دی سوک هلاکل او سوک بچکل دا د الله صفات دی والسلام علی عباد الذین اصطفا او سلامتی از د الله طرفنا په بندیانو دغه باندې هغه بندیان چې غوړه کړیو دغه په حق کې څه دی سلام الله خیر اما یشرکون الله بهتر ذات ته چې خپل بندیان یې بچ کړل او کنا هغه چې دی شریکی د الله سره هغه څوک بچ نکړو اني تاسو کو نو الله بهتر شي کنه خپل بندیان یې اخلاص کړل امنه ولا ورک مدار پسې دلیل په یو طرز ذکر کړي ادي دعوی باندې چې الله او خیرن اما یشرکون الله بهتر دی الله د صفات د کمال هغه صفاتونه د کمال یې سدي د دې امن خلق السماوات والارض ایا هغه څوک چې پیدا کړی اسمان نو زمکا وانزل لكم من السماء ماء او نازلی ورید اسمان نستاو د پاره وب فامبت نبی حدائق ذات بهجه ازرغنو مونږه په دې وبو سره هغه باغچی تازه تازه ما کان لکم انتم بتو شجرها ستاسو اختیار کې نشته دا خبره ما کانا ستاسو اختیار کې دا خبره نشته چې زرغون کې د دې داونی او بوټي د سلور صفات په کې راځه مکړه خلق السماوات وانزل لكم فانبتنا ما کان لكم ایلام مع الله ایدا بل سوک مددگار دے دا اللہ سرا چی دا کارو نا کی اس سوک نشتا بل هم قوم یعدلون بلکی دا مشرکان دا سی او قوم دے چی دا اللہ سرا نور برابری پدی صفاتو کی دا زمک اسمان پا خلق کیوں دا بارانونو پا ورولی کیوں ارسکی او سرا شریکان جوڑ کری ہیں یعدلون بزایوی عن الحق الذي هو التوحید ذین مخالفا ذیم دلیل امن جعل الارض قرارا آیا سوکتے غزات چگرزول رزم کولارا یو وجعل خلالها نهارا پیدا کری پمین مین دادی که نهرون دعا وجعل لها رواسيا پیدا کړی د دې لپاره غرونه چې ونه خوځي درې وجعل بين البحرين حاجزا او پیدا کړی په مند دو دریاګونو کې یو پردا مخکی ویلو برزخا وحجرا محجورا ايلام معلم ایدا بل سوک حاجت روا دے دا اللہ سرا چدا کارونا کئی نشتا بل اکثرهم لا یعلمون خلق چوی اندی نپوی کنا تا خدا جہل دو جن لگیا دی اما یجیب المضطر اذا دعاه سوک دے غزات چی قبلی دعا دا پریشان کله چې الله بلی په خپل حاجت کې وسوکه قبلې ويكشف السوء وسوک دې چې لري کوي مصیبتونه ويجعلكم خلفاء الارض وسوک دې چې تاسو یې ګرځولې یو بل پسې پزمکه کې ائلام مالن اذا بل سوک مددگار د الله سره آیا شته بل الہ د الله سره نشته دا ټول کارونه الله یوازې کوي قلیل اما تذکرون لګ پتا زکه عبرت اوستن کی لګ روح المعنی وی ما مزیدۃ لتاکید معن القلت قلیل اما کی ما زیاتی کو چې دا قلت نورم کمش التي يريد بها العدم جدل تمرات داغین عدم دي چې نشته په تاسو کې عبرت اغستون کی اما يهديكم في ظلمات البر والبحر سوق دی غزاد چې تاسو ته لار سم کی پتی ورو د وچو د لم دی کی ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او څوک دې چرالیږي هواګانې خوشخبری ورکونکې مخک مخک دې الله ز رحمتنا الہم معلا دا بل څوک مددگار دی دا بل څوک حاجت روا دی الله سره تعال الله ما یشرکون پوچت الله دا چانه چې دې ور سره شریکې ام یبدل خلق ثم یعیدهم آیا څوک دې غزاد چې پیدا کی مخلوق او بیا به ژوندۍ کوي پس د مرګ نه او مې رزقکم من السماء والارض او څوک دې چې تاسو لا روزي درکې د اسمان او د زمکه نه ا الههم معلا اي بل څوک حاجت روا دي د الله سره قلات برهانکم وایوتا چې مون خو تاسو ته پینځو دلیلونه پېښ کړل د وحدانیت دا پینځو دي نوراولې تاسو خپل دلیل خپل خبره باندې ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی هغه دعوته واقعې د موسی علیه السلام او سلیمان علیه السلام په مخ کې ذکر کړی و هغه دلته راوړه پنځش پیتم کې قل لا یعلم من بالسماوات والارض الغیب الا الله وایا وتا نه پوئږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی په غیبو الغیبه په جنس غیب نه پوئږي کلی دی که جزئی دی الا الله مگر یو الله پوئږي مگر یو الله به پوئږي داس از نام منقطعه ده ذکر چه اللہ خوندی داخل پا من فی السماوات و من فی الارد کی چه اللہ تینا متصل ایس دسناش متصل خودیتا ہوئی چه مستثنا داخلی پاگی کی او اللہ خوندی داخل پا من فی السماوات و الارد کی چه من قطع شن و من قطع خو منصوبی اغسلور و اقسام کی او دادے کن تاولی مرفوع راغلی جواب دادی چی تا بدل دینا من لا یعلم من الا اللہ اغینا بدل دینا نپوئی گیا من نپوئی گیا بغیر دا اللہ نا تاوان ادویم جواب دادی چی داشته دی دا عربو پا کلام کې چغی منقطع مرفوع کی اگر داغی او شاعر وی وبلدت لیس بها انیس وبلدت لیس بها انیس الا لیعافیر و الا لعیس وی ډیر زلدا سي خارونه مې ولیدو چې دوس پکې نشته دیسا بیا انیسون سدی پکې الا لعافیر و الا لعیس دوسو بچی دی پکې او سپین سپینو خان دی دا ته خدي کنه ناٹول مرفوع راغلی کنن الا نفس او منقطع خوزکا دا چه دا یعافیر او عیس خود جنس دا انیس نندی کنن انیس خو بندتا ہوئی دوستو او یعافیر او اخو زندہ سر دی حیوانات او بیا مرفوع راغلی دا وما یشعرون ایان یبعثون ادی پدیم نو پویږي چې دی وکړل ژوند دی کول شي ور قرآن اشاره دی تکي چې مان په سماوات نن تر سکه عمره تن د دې دا اولیا دي چې مل شي وي دي ادی خدا اولیا دي دغه اعلی هدي کنا چې دی وی پار سبان دی پویږي ناخر کې زکه ویل کا سوره نحل دی وشتمات پشان چو مای شعورون ایان یبعثون بل ادارک علمهم فی الاخره یو معنا بلکه پیدر پیش علم دی په حق د اخرت کې پیدر په سمانا اخرت په حق کې داسې خبرې کوي چې لکه ته وایې دي علم شته تتابع معنا ادارک علم او دوی معنا استهزاء بل ادارک علم فی الاخره بلکې بیکار شو ګډوډ شو علم د دې په حق د اخرت کې ځکه بیا بیا وایي چمړو شو ورو کې څنګه ژوند کیږي او کو ژوند کیږي نو متاهو بني اسرائيل کې ویلو کله وای بلهم فی شک منا بلکې دی په قیامت کې د قیامت نه په شک کې دی بلهم منا عمون بلکې دا غي نه بالکل لاند دی اس طرح کو ته نشته دا دلیل نه پاسو اس بات توحید کو قل لا یعلم نور پسې زواجر اوایا کسان چې کافران دي ایزا کننا ترابا و آباونا کله چې مون خاور شو او زمون مشران ایننا لمخرجون ایم بیا استل شو لقد وعدنا ذا نحن آباونا من قبل یقینا وعده کړی شوې ده د دې بیا ژوندون زمون سره او زمون مشرانو سره ډیر د پخوانا او هیڅ پته اون لګی دا ان ذا الا ساتیر الاولین ندی دا وعده دي مگر کسې د پخوانو د سورته مومنون کې ویلو 83 کې او صرف څه تقدیم تاخير او پک قل سیرو فی الارض او تو آیو ګرځې پزمکه کې انظروا غورای کیف کان عاقبۃ المجرمین څنګه ش انجام د مجرمانو خلقو دا ولي اږي قیامت نه ماننو عذاب پر راغی تاسو مرتا ساتیر الاولین وای عاقبت بم داږي پشان کنه خان تسلی ولا تحزن علیم تم غم جن کیږي په دی باندې کہلا کیگی ہلاک دشی ولا تکن فی ضیق مما یمکرون امکی گتو په پریشانې کې د دې د مکرونو د فریبونو نه په دواړو خبرو باندې پروا نه ساته نه په دې باندې چې دی هلاک شي او نه په دې باندې چې ستاسو مقابله کې ډیر غټ زور جوړی نو استعمال کړي دا تسلی پیغمبر ته دکه نحل په اخر کې چې ذکر شي 127 ويقولون وايذي په انکار کې متا ذلواز او کله وېدا قیامت کچره ایتا سريشتي نه قل عسى هو چې مونږ ته خو پته نشته او دور معلومه ده چې ډیر نږدې دي نور مونږ یقیني خبرې نشو کولې اسی گمان بکوخا وای عسا شاید ان یکونا چې دا خبر رښتیاي سو رضی فلکم بعض الذی تستعجلون چرانزدی تاسو ته بعض هغه عذابونه چې تاسو په تلوار سره غواړئ رضی فلکم دا ډیر تاکید ده پاره پن را دفا سر اللہم نراز خلام تاکید دپار راو چڑیر رانیز دیئے تاستا اگا عذاب چی تاستوی پتلوار غوالے او جس عمر رستو کیگی نو داستا سو باندہ اللہ فضل لکن اخا بیا خوب حلاک شے بیشک رفستا مالک دفضل لے پخلقو لیکن اکثر خلق تابداری نکی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ کله صورت داوا داواخه بیا بیا ذکر کوي چې غیب دان صرف الله دی بهشکه رب ستا پوي پاسو چې پټي یې سینې د خلقو او پاسو چې ښکار کوي وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نشته یو غائب شي نفس نه په اسمان کې نه په زمکه مگر دار صلی الله علیه کریم ان ذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون کتاب مبين یو ونه ورپسې د قران ترغیب شروع کوم جيبه کتاب ده کتاب مبين دا ده کنا بیشک دا قرآن بیانی پا بنی اسرائیل باندی اکثر ها مسئلی چی دی پاکی اختلاف کئی قرآن راغلی دی اختلافی مسئلو دا پار دا چی دا بیان کی خود ټول نمخ کی دا اغی اغی اختلاف انو اغی بیان کو اغسر ډیر اختلافات ہو کل بیوی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام ساحرانو سوره بقره کې دا غي تفصیل وکړه نه هغه پیغمبران بدبخت کله به وي زمون قبله ستاسو نه مخ کې ده دا غي ذکر وکړه چې نا ول بیت موذعل الناس دروغ وایي کله به عیسی علی السلام د الله زی تاسو نه منې وایي دا غیو زاحت وک سورۃ ال عمران کی سورۃ النساء کی مائدہ کی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کله اختلاف کو پر وضو کی چې جمعہ او خالی و اتوار چې دا ډیره برکتی روزی زمونږه دا خالی و اتوار او کله به وی چې زموږ مشران نشادوګان نو یول شي دا چا ویل قرآن غوزه حتو کې دروغ ولې وای او ښکار خبر را فی ما کانو فی اختلافون دا به وی چې ابراهیم علی السلام زمونږ په دین او موږ دغه په ملت باندې یو ما کان ابراهیم يهودي او نصراني ان ګډي وډي وای ټول اختلاف هی مسلې ولاړ دیر صراحتن خلق توبه کی ذکر شو لقد کفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم سوره مائده کی و وانه لهدى ورحمة للمؤمنين. او دا قرآن دا یقینی هدایت ته په دنیا کې راهنمایي دا او رحمت ته لپاره د مؤمنانو. اختلافات خو د بیان کړی دي د دلیل فیصله شوی ده، خو لیکن د عمل فیصله ان ربک یقضی بینهم بحکمه، بشکر افستا او فیصله کوي په میاند دي کې په خپل حکم سره په خپل فیصله سره. وهو العزيز العليم، ځکه چې هغه زور او غالب ذات ته په پارس باندې درسنه خبر دی فیصلو نه، او بل دا رد څوک نشي کولی. توکل علی الله، نه پیغمبره اعتماد کوه په الله باندې. په دې دعوت کې نا فرقان کی امویلی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بیا شعراء کی امویلی وتوکل علی علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، ازل تی بیاوی وتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، که خلق وین وی بکنا ارسب وی چدی شاعر دی یا ددا کلام سحر دی یا دروغی جوڑکڑی دزاننا، ننا انکا علی الحق المبین. قرآن نم دیکن اخوا الحق المبین البلاغ المبین، تپ داسی او حق باندی چاگا بالکل اخکار دی دنور پشان. نسوال پیدا شو چی حق دی اخکار دی بالکل واضح دی دا خلق و لیمان نروڑی. الله جواب کوي چې ژوندې نو ایمان براوړي، چې لیدونکې نو ایمان براوړي، چې اورېدونکې نو ایمان براوړي، او چې مړی او لوندې کونی نو بس ایمان راوړي. اخر سوچو کې کنه دې خبره وړاندې کانه اومړ به ایمان راوړي، چې تاسو یې ولي ایمان راوړي، چې کوم روغو ژوندې خو هغه ایمان راوړي. پس کده ده رندو کنو دملو پتمه نو ده اغی ایمان رو ندری تشبیحی ورکڑی دی دملو سره ده کنو سره ده رندو سره. او پس که پده که چه سفیده با که نشتا ٹولو که نو پا ملو که سفیده شتا ده انو پا کنو که انو پا رندو که ولی خبر قبلی ننو قبل اول پکی نشتا کنا انکا لا تسمع الموتا، بیشکتا نشی او رول اخپل کلام او اخپل دعوتا و پیغام دی مڑو تا، یعنی داسی او رول چی فیدا منی. ولا تسمع سمت دعا نشی او رول دی کانو تا اخپل آواز زاول لهم مدبرین، پا حال کی چی دی شا کی ولو مذبی چوگرزی شاکون کی. وما انت بیاد العمیان ظلالتیم، او نیتو ہدایت کون کی الاندو تا داغید کم رہینا. دا خلق دستامخ کی چیزاغین دی ایمان ستا ما نشتا، نو دا دریو سیدونو سر تشبیور کر دا ملو سر او دا الاندو دا کنو سر. پسکی پدی خبره کې چې دې استاد دعوت نه فائدہ نشي اغسته نمړو نکانو بے زاوی وی. انما شبهه بالموت لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم، فیدا نشی آستے کما شبیہو بی سم والعمی، سنگ جدی سر تشبیح ورکڑی شوی دیکھم دا اللہ رب العزت حکمتو چکو تش مڑی یاد کڑوی کنا تش دا مڑو سر تشبیح ورکڑوی، دې دیو بیا په مشبه او مشبابه کې هغه قدر مشترک معلومه او چداس نو چې فکر وکړل دي چې ته کافرانو تشبیه ورکړل د مړو سره چې تیری تنه شي اورولې نو ګور کافران خو اوري دیگه خو اوریدل شتا کملو کې نشتا کنا دا تشبیه څنګه صحیح کیږي بیا نو بیا ولدا تعویل کړل چې هغه اوریدل چې فایده په مرتب کیږي هغه نشتا ولی کدا کافران جو انزیدی او خبر اوری نو فایده ته نشي اوسته نفع پکې نشتا ناقدن مشترک د دې میانس کې داشو نبی ویلي چې ګوره کافران خو اوري کنه خو فایده ته نشي حاصلولې دغه سي مړیم اوري خو جواب نشي ورکولې د اعتراض استفه د دې تشبیه دا مطلب نو یا الله ته معلومه چې تاسو به تعویل کوئ نو ځکه وسره دا دوه نور ذکر کړو چې دې کې مو کنه چې کومه تشبیه پاږي کې کئ او د خلاصه را وباسي چې سم عشته ده خو نفع نشته دې کې مو کنه په اما کې او په اسوام کې هم وایا چې کون کې اورې دل شته خو نفع پکې نشته او پرون کې لیدل شته خو نفع پکې نشته دې کې ویل شي داسې ا دې کې هم مطلق نفي دي کنه ها نل تکي هم دا سن شي ویلې چل تکي ثابت او دل تکي نشي ثابتول نبي د دې درې واړو تشبيه مطلب څه شو بیا موږ ویلو چې خلقوي د اختلافي مسله ده د اختلافي مسله نه ده بس ما ما او تا مسله وي اختلافي ده او دا وی داغه صحابون اختلاف را روان دي نه اختلاف نشته اخو چې نبی له سلام هغه قلیب وزر والو سره خبرې وکړي عبد الله ابن عمر وی چې نبی له سلام هغه سره خبرې وکړي نو عمر وته وی چې اتکلم اجسادا لا ارواح لها نبی له سلام وی چې مان تم به اسماء ما انتم الان باسماء حضرت عائشہ تنقید کو جنہ دا اسماء مطلب اعلمو جدید برزخ په حال خپوشو ها استاسو نه خپوشو دا مطلب الله صحیح کی معنی ها چې جوان دي خلق صحابه کرام نو په برزخ په حال اوغه قلی بدر والے پوشو ذکر نبی علیہ السلام چې مان تم به اسمان حضرت عائشہ دا تعویل کو او بیا دا آیت پیش کو جن کلا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما خبر ختم شو بیا به کې څه اختلاف پاتې بیا حضرت عمر ویلی سو بیا ابن عمر رضی الله عنه سو جواب کی ویلی نا په دې اجماع شو او هغه دلیل ځکه نشي ګرځېدې د نبی له سلام هغه چې معجزه وا اختلاف په بل څه کې اختلاف په دې کې دی چې هغه حدیث د قرائن عال چراغلې وي نو په حقیقت باندې حمل کی کناوی کې بتاویل کی نظر کې دایم او اختلاف شو چې ما ابو حنیفه وی چې تعویل وکي جنم انه لا يسمع قران عالم سمعنا دور زر ملائک راشی کدا غزه کی سوکو مدخل خود خپو کشار به اوریدو دا کنه ده سرعت نه ده امام ابو حنیفه وی انور امامان وی چنا دې تاجت نشتا دغه وخت کی اوری خاص کر بیانا دغه وخت کی چې کوم وخت کی سوال جواب کیه بیانا نو ګور د اتفاقی مسئله ده چې د دغه دفن د وخت نرستو بیا دای چا قول نشته دی چې مړی اوري. نو اختلاف په دې حدیث کې دی چې څوک تعویل کوي او څوک نه کوي، په سما کې اختلاف نشته. سلور وړ ائمه په دې باندې متفق دي چې مړی نه اوري مطلقاً د هر ځای نه پار وخت کې ده، دغه ټول اتفاق دي. تفاسیر نه معلومیږي، قرطبی وی ناوری نو مالکی دی، امام رازی وی ناوری نو شافعی دی، ابن جوزی وی ناوری نو حنبلی دی، او احناف کو پدی کی پا اعلی مرتبہ کی خواه دے اختلافی نظر. اختلافی صرف دغو چی دے حدیث کی دقیعو حدیث دی بس ادی پل آیتونو تو گورا کہ امون ترک نوم دو اصول و خلاف نہ دے ذکر دے کتاب اللہ مقابلہ کی چھ حدیث راشی زوان نی دے او توفیق نکی گی نبی آوے ترک کہیں انتو سمعو اللہ من یومن بی آیاتنا فا ام مسلمون تنشی اور اولے مگر اگا چاہتا چی ایمان روڑی ام حبت ساتی زمون آیاتن تانو دغ مسلمانان دی تخویب اخروی و اذا وقال قول علیهم کلا چی واقع شی قول دا عذاب پتی باندی او دا جہنم یعنی قیامت شی اخرجنا لهم دابتا من الارض من براو باسو دی خلق دا پاریو دابا دزمکنا تکلمهم دی سر بخبری کئی تکلمم خبری بکی دی سرا او پدی برد کی پدی بتنقید کی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چی خلقو اللہ ویزا مونگ پایتنو بان یقین نکو دقا دی جرم دکا نخوا جرم دقا دی اگر دا بوم وی نسنگی تخویف دی دقا دی پکی زجرم دی دغه زی تسلیم د پیغمبر ته مخ کې اولی بیان شو کنه چې ناوري نمنی نمنی او هغه پریشانی کوله الله ول تسلی ور کوي چې ته پریشانی مکوا نو دې کې ولوي چې دې خود انسان په خبره باندې عملونه کو دې خود پیغمبر پیغام اونمانو ورګه چې دې له زناور راو باسم چې دا خبره اومانه دی د دې لایق ندی چې دې ته پیغمبر راشي بلکې دې لایق دې چې دې ته او زناور راشي په خپل هم د اصلي نزجر دې پکې سخت هغه لس علامات چې حدیث کې راغلي چې قیامت نشي قائمه دې حتا تر او عشرن یسو تاسو لس علامین دې دې هغه کې او دابه ده کنه صحیح روایت کې صرف دغه راغلی چې روزی به د عرب پزمکا باندې او هر چاله په تنځي باندې نه خګي مسلمان او کافر بس انور چې صدې کنه هغه اسرائیلیات دي چې دې سره به امصاد موسی علی السلام او دې سره به او ګوتا د سليمان علی السلام دا اس قبر دام او چا داوی دی چې مراد تنه انسان د څوک اخري زمانه کې پیدا کیږي هغه ودا کار کینو قرطبی وی چې نه د الله د شان سره دا مناسب نه چې انسان تدابع وي دابت اطلاق چې شوی دا په انسان نه کیږي او خبری سدی تکلمهم خبری دا غدی چی زورنا رتنا دی خلق اللہ او زجر دا داغی خبری او دا بوی چند الناس کانو بیعتنا لا یقنون خلق یقن ندکلی پا آیاتنو باندی کاغا آیات قرآنی دی دا غدی او کاغا آیات تکوینی دی لکه دا علامات شو وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ورپسې تخویب د دغه مناسب ذکر کو چې پایتونه یقین نه نګورم یاد کا اورت چې راځم وکومګه د هر امت نه یو لوی فوج لوی لخر دا وسوکی مېمن یو کذيو به آیاتنا دا غچانا چې دروژن کولې زم آیاتنا فهم یوزعون دی بخپت انتظام درولش حتی اذا جاو تردی پوری چه طول راشیو پاکی پاتی نشی قالا نوبوی اللہ دیتا اکذبتم بی آیاتیم تاو زمایا تو ندرو جن کلیو ولم تحیطو بی آئلما او نوی رسید لیغی تپ علم کیم اند تکذیب وجه سوا جہل زکم درو جن کلیو چه پوی دے پی نکانا زوګ به په شیوی ناری خو نه درو جن کړی پتا سو نه پوی دینو نسبت تکذیب مو کو علم اما ذا کنتم تعملون یو دا مطلب چې دی وای چې الله موږ خو چر نوزګار شوی نوزګار شوی قران الله ای تاسو څه کولو زه نور سنه منم اما ذا کنتم تعملون تاو زمایا تو نه نزد کول نما او تاسو بل سره نه پیدا کړی اما ذا کنتم تعملون هغه سو چې تاسو عمل کو اځم دار چې څنګه علم نو عمل یم نو ناری ویمو کو عمل کړی الله وی دا واجب خبره ده چې علم دې نه یو عمل دی اما ذا کنتم دا عمل لم څنګه کړی را توخه یې کنه چې کله علم نه نو عمل څنګه کوي اوسړي اما ذا کنتم تعملون تاسو څنګه عمل کوونکې وې به علم او قال قول عليهم بما ظلموا ثابت په هی قول په دی باندې په دخول جهنم باندې پس او داغی چو ظلمی کلو نفام لین تقون دی با خبری من شکولی علمی اروائی دی سوچ نکی کدی وی چو منتوخنو منتوخنو نو اللہ ما خود لوقت در کلی ہو ما خود لوقت در کلی ہو حتا پس کی صرف کلی ہو ایدی نگوری چو منگردولی دا شپا لیس کنو فیچی آرامو کی پاگی که ون نهار مبصرن او رد رو خانا چی کار کسب او خارشی پاوی کی هر یو سلام یو تقدیر دی مخک سره صفت نشتا او رستو سره فعل الم يرون نجعل الليل مظلما ولي مبصرا نشته کنه دا به دلیل دی د به مقابله کې مظلمان راځي نو هغه ذکر نه کو اولین شروع ولې ذکر نو کلیس کنوشته کنه حدیث کنو مقابله کې یون شروع دي چې خارشی نشه یقینا په دې دلیل کې د آیاتن ډیر عبرتونې د قوم لپاره چې ایمان راوړي او یاد کا اور چې پکووال شي په شپې لکه په بز یمن فی السماوات یمن فی الارض په hebat وشي اغه سوق جب اسمان نو کی دی اغه سوق چې بزم کوي الا من شاء الله ها مگر اغه سوق چې د الله خو خې نو غیبت نه بچي اغه الله تعالی دې چار سوق کین حور غلمان د جنت وکل اتو داخرین ټول براشي الله تدیر ذلیلا وتر الجبال تحسبها جامدتن اوینی تتو دی غرونو لرا گمان که پا دی بانده چه دیر مضبوط تی دیر کلک دی وز خستا دا گمان دی فا اغا وقت که وحی تمر رو مر صحاب تا بلالشی پشان دتلو دا وریزی سنع اللہ اللذی اگورا کنا انظرو سنع اللہ اگورا دا اللہ قدرت تا کنا اغه ذاتو اتقن کل شین چې محکم کړی دی هر یو شی انه خبير بما تفعلون بشک الله خبر دی په کارونو چې تاسو یې کوئ او کارونه سدي من جا بالحسنتی فلو خیر منها چا چې راتل کړیو دنیا کې په توحید سره دته د پاره وړه بهتره بدلی دا غوینه خیر منها یعنی من اجلیه دی د دې حسنې د وجنبا د لړیر خیر او برکت حاصل شي من اجلیه او بیا سکه دی با د هیبت د غیر وزن په امانی ورمون قانون پیش کړو چې قانون یاد کړي چې من فی السماوات من فی الارض کنه د عموم نه ده په ملایکو خو هیبت نه راځي هغه خبر نه چې کته څه چلو شو دا سور د فزع دی ښا یو سور د چاغه سره دنیا رواني غانه یادې نو دا یې راو هیبت با او مؤمنانو باندې نه دی با د هیبت د غیر وزن په امن شي او چا چې راتل کړیو په شرک سره وکوبت وجوم فنار ولټه به غرزول شي په مخونو باندې په جهنم کې کدی چیغی وی نو بویلی شی حل توی زانا الا ما کنتم تعملون تازو لغا سزانشی در کولی مگر عمل چکلی وی اخیر کی اصول انما امرتو نعبد رب هذه البلدتی بیشک ما تا امر کلی شویده چی بندگیو کم درب او د مالک د دی خار ابا یوازی دی خار مالکی نو نا تا دا عظمت خبره مکه معظمه یادی تا ټولو مالک دی و دا دی خصوصیت تی که نخوا اللذی ها غرب و حرمان چه غده لحرمت ور کرده دی که حدیث کرا غلیو چه نبی علیہ السلام وی چه ابراهیم علیہ السلام حرم مکه تا اغا مکه معظمه حرام کرده وحرمت المدینه وما مدینه حرام انو معنا دانه دا هغه د مکی حرمت بیان کو او ما د مدینه بیان نور محرم الله دی بل څوک نشي کې حرمها هون د بلدی ذکر یو کې جدا مالک د دې بلدی دی نو وینا وله کل شی هر شی دا و دی خدای د شرافت ته پاره وسا وامرتو ما تامر کلشوی نکونا من المسلمین چشمزو دو موحدینونا دعا وان اطلو القرآن ما تامر کلشوی چیز قرآن بیان کم فمانه تدا هاو سا خوبیل خبر دا اوچا چه دیت حاصل که فینما یحتدی لنفسی نفیده دخپل زان شوا اوگا سوک جو گمراه شو فقل اوای او تعنما انا من المنذرین چه زما خنور از مواری نشته ده زه خود ایرون کو نیمه سنگی بخاطر شیو زم اغیب پشان یرون کیم فقل الحمدللہ او اعلانو کا پاخر کی ده توحید پاخر کی بیا توحید اعلانو کا قل الحمدللہ یا څنګه چې سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام ویلو چې الحمدلله الذي توم وایکنه چې تمام صفاتونه د اولوهیت چې خاص الله لرزي سيريكم اياته خيبت استقبل قدرتنا فتعرفونها تاسو به پیژنه چې دا الله قدرتونه دی الله دلیلونه دی وحدانيت وما ربك بغافل عما تعملون او نه ستا رب نا خبره داغه عملونه چې تاسو یې کوئ سورته القصص ذکر کو پس د سورته نمل نه هم په نزول کې هم په دې ترتیب کې همنا سبته مخ کې سرخ کار دي چې مخ کې ضرورت کې دعوی ذکر شوي او بیان د توحید شو بار بار نو سورته قصص تسلی د پشان د شعرا او د طه واقع د موسی علی السلام سره دمه دا چې هغه کې توحید بیان کو دوار صفتونا چه غیب دان زیم متصرف زیم سلامتی ازور کوم نو دی صورت کې صداقت رسول ذکر کئی تک توحید پسی دیم نمبر کے مسئلہ رسالت تا او دریم اداو چمخ کی دا ذکر کو چه سبب دو عزت سشے دیا چه توحید دمخ کی ہوئی ودی صورت کے بعد سبب دو ذلت ذکر کی او سلورم داو چیغی کم دو واقعا موسیٰ علیہ السلام ذکر کلا خود یو زینا دو کوئی تور نا چیزنا دا ربکا موسیٰ او سور قصص کی بے ذکر کی دے ابتدان اول پیدائش با بیانی دا سور نمل کیوی ترغیب ورکان اتلو والقرآن چما تدا مرشوی دے نو سورة قصص پاول کی با اللہوی چی نتلو منگے ام بیانو کن اخیوز پیغمبر کارنو دے منگے ام بیانو سورة نمل کے سلیمان علیہ السلام پا خط کیویلو چا اللہ تعالو علاللہ اللہ تعالو علیہ لوی مکوے سورة قصص کی بووی چی ان فرعون علا پی لردے فرعون کلیو کنا چلو سرو لوی خدا انجامی سورة نمل کے آخری کی تیر شو چو مان تبیاد العمیان ظلالتیم تدی خلق تعداد نشی کولے قصص کی بووی چی انکا لا تهدی من احببتا کستاسو خوخی نومیو تا نشی کولے تاو سر محبتی سورہ نمل کی ام اخر کی ترغیب و توحید تمن جاب الحسنتی فلو خیرم اور سورہ قصص پا اخر کی با ام دغسی من جاب الحسنتی فلو خیرم منها او نحم داو سلیمان علیہ السلام بیلو چفا ما آتانی اللہ خیرم مما آتاکم مالا چا اللہ سراکڑی اڈیر بہتر دی تاسو دنیا نا سورة قصص کے با دا قارون ذکر ہو کی چا دلوم دیر شے مال ورکڑے شو نا خوشو مخیم نفی دیل میں غیب وا قل لا یعلم من فی السماوات وما من غائبت فی السماء والارض او قصص کے با اوئی چا ربک یعلم ما تکن صدور وما یعلنون اغس ایات بھئی تکا سنگ جی ذکر شو سورت کے درے باب دی اول باب دے 42-43 آیات پورے او درین باب دے 43-60 شپیتم آیات پورے او درین باب داغین تر آخر اب پوری اول باب کے حالات خامسہ ذکر کئی دو موسیٰ علیہ السلام پدویم باب کے تصدیقات خامسہ ذکر کئی نبی علیہ السلام دا در رسالت تصدیق پنزو وجوه سرا آخری باب کی تزہید فی الدنیا تخویف دنیاوی پا حلاکت دا قارون آخر کی بیا تطبیق کی دا حال دا موسیٰ علیہ السلام و دا حال دا نبی علیہ السلام صورت ممتاز دی پدی پنځو حالات د موسی علیہ السلام سره په تصدیقات د پیغمبر سره چې دا سنوی راغلی بل ځای کې ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت دا صرف دی کی راغلی او په هلاک د قارون سره وګوره پنځه حالات د موسی علیه السلام سدي چې موسی علیه السلام د فرعون کور ته څنګه ورسید کیف وصل الى بیت فرعون هل ته څنګه لاړ بیا کیف وصل الى مدینه دریم کیف وصل الى بیت الى دار شعیب سلورم کیف وصل الى التور او پنځم کیف وصل الى مصر پنځه حالات دا د اول باب خلاصه ده 43 بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم الله پوي په معنا دي حروفو تلک آیات الكتاب المبين دراتن کی دي سورې القصص کی کتاب ده آیاتن دې کتاب واضح ورچوا واقعات بکنو المبين تصدیق د قران او تصدیق د پیغمبر نتلو علیکا مونگ بیانو پتا باندی من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق خبر او حال د موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون پورا پورا یادی دا پارج حق سر گنشی حق و باطل لوے مقابلہ اوکنا دا قوم دا پارج ایمان روڑی نشورو کئی دا موسیٰ علیہ السلام حال ان فرعون علا فی الارض بشکا فرعون لوی کلو پزمکا کی اقدا و جعل اهلا شیعا گرزولی و خلق دادی مصر دلی دلی یعنی دو دلی یخ پل قوم و قبطی فرعونیان او بل قوم بنی اسرائیلو دو دلی کلیو یو بل سربی جنگول اب اخپلت نبی غمو یستضعفوا طائفة منهم کمزور کړي وای او ډله پدې کې چې بنی اسرائیل یذبحوا ابناءهم حلال البیزامن ددی او استحیی نسام پر خودی به زنان ددی انه کان من المفسدین یقینا چې ډیر لوی فساد کوونکې او د لوی فساد ځکنه خلق قتلول ذبح کل د نورید و نفس د فرعونیانو د زوال پنځو اسباب هر یو کله له نسبت ځان تکي ښا ګور نورید یو ونجعلهم ذوا ونجعلهم دري ونمكنلهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما ارا خبره خمسه خمسه کړی ده الله یې مونږه اراده وکړه چې احسان وکړو پاغي قوم باندې پاغي خلقو چې ډېر کمزوري کړی شي په ځمکه کې پاغ ضعف او باندې آیات کې دلیل دې په دې باندې چې الله احسان پچا کوي په کمزورو په ضعف او باندې ونجعلهم ائمه او گر زمدی په دنیا کې مشران دیو بیا سرداران او مشران وای ښا فرعونیان به ختم شي ونجعلهم الوارثین او گر زمون دی لراغستون کې د مصر ونمکن لهم فی الارض او دی لا قدرت ورکم پزمکه کې اقتدار ورکم ونوریا فرعون و هامان و جنودهما او خیم فرعون تم چیزان بادشاہ کلیو او حامان تم چی وزیرو او لخکرو دو دیدوارو تا منهم تذیبنی سرید دلاسنا ما کانو یحذرون اغا انقلاب شدی با یریدخا خوب لیدل دیو نجومیانو ویلی دی چستا دا بات شایبا دیو بنی اسرائیلی دلاسنا روانی دیکی با اللہ انقلابی زوان پیدا کئی دی یریدکا نفا دادا اللہ پینزو ارادی ټولر سو پدی بنیاد باندی جوړو نو خا نرید ټول کارونه الله کی بس مشورو اشوا فاوحینا الی ام موسی موسی علیہ السلام پیدا شو پاگه کل باندی چه قصابی شورو وا پچی الالول خواه حارون علیہ السلام تی نمخ کی پیدا شو چه پاگه کل چوٹی وا که فرعون چې دا کار شروع کړ نو خپل مشرانو ته وی چې واړه چې ستا په لاس شي او زاړه په نیټه خلاص شي نو زمونږ بیګارونو لبنی بیګاریان او بدل وشي دوران دیوته دا څه کوي نو هغه بیا چټي یو کال به قتلول او بل کال به نه قتلول. موسی علی السلام په دې کال پیدا شو امور سره تر ډیر وخت پورې دا حق پرستو سردار چا محبتي نو کومه خزي داینه چې فرعون مقرر کړی ویلې چاړي به سره په کورونو بغرځي دي او چې کب به کو ناري چې ورال موسی عليه السلام امور سره واسه کې ناشته او نو هغه به دغه سي ناشته وخکارا ولې سونه نو اچا نه پیجنځه اغی پیڑو گمان نراتو. موسیٰ علیہ السلام پیدا شو پیر وقت ناغی نوی خبرو بیوی چه مون خوب اسا نوائی خوکو دا ظالم خبر شو و بیاز مونگ اختیار نده مچه اغا خبر شو نو اللہ وی ماو تاوحی اکڑ خوا مونگ الہامو کو امور دا موسیٰ علیہ السلام تا ان ارزعی چه دل پیور کوا دل خواور کوا فیضا خفتی علیه نکل چی ویری دی پدباندی فالقیه فی الیمی نوی غرداو پدریاب کیم ولا تخافی ولا تحزنیم او میری گا دتا پحلاکت باندی او مغم جنکی گا دتا پجدائی باندی انا رات دو ہوئی لیکیم منگی تواپس کو وسو و جائلو من المرسلین او گرزو دلنا دا پیغمبراننا نو وس به پیغمبر کی کنا زواوی عاطفه دا حال لنخه پد باندې وسنګ اعتبار کوي چې د دوړو خبرو مین کې سلويختو کال فاصله ده واپس کی قوت وسو پیغمبري وکړه ملاوی وجایلوه او راغله دي اسماعیل لغت و امام دی اسماعیل ناغی او جاریی تاوی سوک جنے بوا کلامی اوکا ناغت ناشناو متاثر شو اسماعی و تاوی ما افسحا کی سمرا جیبا فساحت دستا دا جبی ما افسحا کی ناغو تاوی چو حل فساحتن بعد هذه الآیت دنیا کې فصاحت پاتې شوی د پس د آیات نه نو ته کوم آیات اذا وګوره واوحینا الی ام موسی ان ارزعیه فاذا خفت علی فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین وی فیها امرین و نهیین وخبرین و بشارتین وی دو پاکی امر دی دو پاکی نهی دی دو پاکی خبر دی دو پاکی بشارتو ندی میو یاد تیو تسی دو ندی پاکی تو با خبرین کم دی ووحینا الی ام موسی دی منتوی کن منخنو خبر بل کم دی فیضا خفت علیهیم دا دو خبره دي خام او امرین کم دی ان ارزعیه فعلقیه او نهین کم دی ولا تخافی ولا تحزنی او بشارتین ان رادو الی او جاعلو من المرسلین دا پکی جاری او نو بس قصیو کلوی وردو موسیٰ علیہ السلام او دا فیران پا کور ورننووتو دمرا دا وقتا خوا ورگا چی فلتقتهو نواغست دلرا آل فیرانا فیرانیانو لیکون لهم عدو و حزنا سلی راواغست زان لی غم راواغست ناغیس خبرو نو لام دا عاقبت تخوا لام دا علت ندا لام دا علت خواهی چستا په علت باندې مخکې علم راغلی نغې تلام د علت ویل شي اګه ته تاسو یو سړی وی چې دا کور سره جوړه او ته ته یې چلی اسکن فیه پاتې کیګم په پکې نه دې ته علت غایې وی علت غایې خو مخکې په علم کې نو دې څه خبرو چې زمونږ لپاره بعدو و محزناشي نلهم د عاقبت څه معنا عاقبت دا شو چې شي با دې لپاره دشمن او ډېر لوی غم امثال د عربو په کلام کې دا دی چې شاعر وایي لذول الموت وابنوا للخراب لذول الموت وابنوا للخراب يخلقوا شبه واړه راوړي د موت لپاره او کورونه جوړوي دروانه دو د لپاره ندی دی له جوړي خلک چې بچی راوړین د موت لپاره راوړي نمړه عاقبت دا ده کنه لم د عاقبت ته کنه لذو للموت او ابنو للخراب هغه خو دې د لپاره نه کلم د عاقبت دې ته وی چې دغه شی به ته جوړیږي نه ښا یقینا کفرعون او کهامانو او کلخکر د دوالو یې قانون خاطوین دی په دې کې خطا شوی وو چې کنه دا هغه موسی دی هغه ویدا وسو وړو کې ما شو مچارا وړ او دریاب ته ورزولې د فرعون د یری نه دوره خو پویدو خدا پته هو نو وته کنه چې دا هغه دی قانون خاطوین په دې کې خطا شو کنه ها نبی د فرعون په کور کې بوو کله کله به موسی علیہ السلام فرعون له سپیړ ورکړاو ست ناغه وته غوسه شو او لکه بیراله چې دا جوړ هغه دې ناټیکاو معلومیږي راولې چې قتل وکړو حضرت آسیه به سفارش وکړه وقالت امراه فرعون او یې خزید فرعون آسیه قرۃ عین لی ولکم دا خو یخوال دی زما دسترګو استاد دسترګو نوې فرعون وی چې لکی لالیا یی به استاد دسترګو به خو زما نه وی کدا خبره دخلی نوې وته نو دواړو بو الله تعالی علم دی قرۃ عین لی ولک استام یخوال زما یخوال لا تقتلوه می وجنا اساین فانا زردا چې مونږ له باندې فرار کیم نغې له خنا فور کړه کنه ری په ایمان راوړو او نتخذه ولدا وبني سذل را پزی سره وهم لا يشعرون ادي ندي خبر واسبها فؤاد ام موسى فارغا خبر مخکله لاړه کله چې صندوقه دریا ته ورځو موسی عليه السلام مور ټیکاو نکاو زړې نو خور ته وی چې او سبا کو زلو د مور د موسی علی السلام چې خالیو د هر غم نه به د غم د موسی علی السلام نه یا ډکو د غم نه فارغه یو لوخې تر خلی پور ډکشي نه فارغل ما ان کادت لتبدی به نزدی وا چې اعلان کړي وي لکه څنګه چې وسه اعلان نکې کنا کې ایک بچا ایک بچی عمر تقریبا 100 کال دی ناغیبم د اعلان کړو چې دا زما زیری لولا ربطنا علی قلبها فلایکم دا غی پزړ باندې ربط نو را واستے ظلم ول نو محکم کړي ناغیب आवाज کړو کنه اظهار وکړو لتكون من المؤمنین زید پال چې شی دی یقین کو ان کو نا د الله په وعده باندې واپس کوم به ته وي ښا قال ته وی مور د دې اخته خور د دتا قصيه لوري لوري روانه په دپسه هغه قصيه دی ښا اقصا مکانن قصيا بیرتنه چې څوک در باندې ګمان نکي دا په دپسه روانه په صورت به نو دی و تکاتو ان جنوبین د ډیر لري نه په هم لای شعرون خلق په نه پویدم دا څه خلق هر ځای قران وی لای شعرون لای شعرون شعور خو په قران سره راضی کنا په دین او په ایمان سره راضی اجدان نه ټول لای شعرون دي خان نو صندوق نه نوت په بنگلا موسی علی السلام پور لړه او غیتا وکی خودا چیغی سکی کنا اما شم سینی تاچی اخوان اخلی وحرمنا علی المراض ویامین قبلو منگا بند کلیو پا دبان دی پیغستل مخک مخک من قبلو چلی نیو گردو لی ناغا وخنم بی بند کلیو حرمنا لغوی مانا دخا دگا خلا دا حرام و حلال و مکلف نو فقالت وی خور ددو هل ادلکم ای خبر کم تاسو علی اهل بیت یکفلونه لکم پداسی او کور والو چې د حفاظت پکې تاسو لپاره و هم له ناصحون او غی به د ډیر خیر خوای کی همدردی به سره کی وی حامان لاله پاگل ردی ته وی چې څنګه هم له ناصحون دا خو جوړ تاسو دی پیغی و تاوی چه لہو مانا فرعون یادو ما معشوم نیادو چه وهم لہو ناسحون عدیب دا فرعون دیر خیر خواهی کئی خبر آرنگا چه دا خوشی فرددنا و نمون واپس که موسیٰ علیہ السلام الی امیهی مرددتا کئی تقر رائنو ها دا دید پارا چیخی شستر گید دی ولا تحزنا و غمجن نشید دا پجودائی ولی تعالیما اچی خب پوشی ان وعد الله حق چ وعد الله رښتیا و خو پرونه وسره کړیو وعد نن رښتیا شو لیکن اکثر خلق نه پويږي ولما بلغ شده واستوا کله چې موسی علی السلام ورسید ځوانه ته برابر شي په خپل قوتونو اتینا او حکم او علم ورکوم دتا عقل مندی او علم د شریعت دوال علم ها دنیاوی علم دینی علم او دغه سیمونګه بدل ورکو حق پرستو محسنین تا ودخل المدینه تا نو دیکھو با اکثر د فرعون پکور کې وکنه هل تلوي شی او فرعون وی بنگلزان له مصر نه بار جوړ کړی و موسی علی السلام مصر ته راغی په غرما کې داخل شو دی خارتا مصر تا علی حین غفلت پو وخدو غفلت کی چه خلق دو پیغم لکه دشپی پشانتی علی حین غفلت من اهلها پا داس وقت کی چه غفل شیو خلق داغی فوجد فی هار جلینی یقتتلانی نوی منتو پاگی خار کی دوتا نسلی چیو بل سر جنگ کو ایو بل سر ایو راگیر کڑیو عرصی چو تاوی چو مفسرین باو وی چو دی بین اسرائیلی تاوی چو آخلا دا گیڑی دا خشاکو دا فرعون لنگر لیوڑا او پیرو نو او دوی چو نوڑ ما نبس یک تا تلان قرآن ویلی چو جگڑی ویو بل سر هزا من شیعاتی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو بن اسرائیلیو و هزا من عدووی او دا بل دا غا دشمنان نو فرعونیو فاستغاثه الذي فريادكم موسى عليه السلام تا اغي سړي من شياتي چې د قوم نو على الذي من عدوه په مقابل د هغه کې چې د دشمنان نو موسى عليه السلام یو فرمخ کې شو خلاصې کو هو کزه موسى سکور کغلا موسى عليه السلام ولې زیاته خواغه کو کنه فقد علی نو پاغه باندې مرګ راغې بس د سوک سره ته نه ساحت له قال هذا من عمل الشیطان وی موسی علیہ السلام چې هذا من عمل الشیطان دا قتل چوشو دا رضی شیطان د وجنه دا مړ نشو ویده ته اشاره ده چې کده ظلم نه کولې زیاتې نه کولې نو قتل بنو صادرې د زکا زما سکا وچ ما دل سوک ورکاو او چونکه د ظلم کاو په بل باندې نو ما خلاصې کاو نو داغه نه قتل صادر شو نو هاذا اشاره د قتل ته ده دا کار د شیطان دی او هر یو بد عمل کار د شیطانی انه عدو مضل مبین بشکدا شیطان دشمن دی گمراه کوونکې د اخکارا قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي نبيي په دعا کې چې زماره با ما زیاته وک په خپل ځان باندې نو ما ته معافي وکم څه مطلب ان بهتر کار را نه پاتې شو هغه دا چې ما سوک نو ور کولې اسمه دی او بل نه جدا کړې وي دي خو ما دا سم خلاصول شو په دا فکر ما اونکو چسوک ورکول او پداس دے باندی چل تک ازلو دے او معمولی داو گواری کنا نو بس بہتر کار دغاو او زمان بہتر کارو نشو خلاف اولا داد پیغمبرانو پا حق کے ناگی پنید باندی لوی جرم خکاری اصنگا چی بیزاوی ہوئی انما عدہو من عمل الشیطانی یو خداوی چې دا د شیطان کار دی بل وسمه ظلمن واستغفر منه بخنه اوخته ولی على عادتهم دا د انبیاء عادت ته فی استعظام محقرات چې دی غواړو واړو ګناو نډیر لوی غنی فراتت منهم چې دین صادر شیدا وسه نور گناہ نو فغفر اللہ اللہ تبخنا اکڑا خلاص شو خبر موسیٰ علیہ السلام پاک شو چه دین پس و تسوک نسبت کئی کا نا انہو الغفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدی میں ربان قال ربی بمان عمت علی اوی موسیٰ علیہ السلام ازما ربا پس سبب داغی چپ ما دی دیر احسانو کون چما ته دی معافی وکړم فلن اكونا ظهيرا للمجرمين زبا پس دین چری نکیګم مرګره د مجرمانو مرګره د مجرمانو څه مطلب مجرمانو کې بنو وسما دا خو بار ورځ دی دا چل کوي او زبا خلاصې کوما نو دا جرم بکیږي یو ځمانه یا فرعونیان یادې چنه بشم زادی چې دې ظالمان دي ظلمونه کوي په حلق باندې او فرعون بوې د موسی علی السلام نه رائے مشوره اغستا ول دې په خپل داس لم یې بوجو ولیکن موسی علی السلام خو ډیر خوخيارو اچاغه ته فکر شوی چې دا له خډیر خوخيار خبرې کوي نو بیا به زدن اکثر رائے اغستا ځان سره به ګرځاو پاس باندې نبی موسی علیہ السلام چې باس نور پاسونو نه ګرځم د دې مجرمانو سره فاصبح فی المدینه نو ګرځیدو بیا په دغه خار کې خائفن یریذن کې چې چاته پته نشته خو څنګه چې پته ولګي یترقبو انتظار کو چې اوس بسو کراشی د فرعون طرف ناوس فیض الذی استنصروا بالامس نسا پا آغا صلی چه ده نعمتت غخته و پرون ده اخپل بنی اسرائیلی یستسر خو بیو تا چه غوالی چه موسیٰ علیہ السلام را شما اخلاص ده قال له موسیٰ نویدتا موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین تخوخ کارا بد عمل صلی بس پرون یو سران بل سران زورن ایدتا اکڑا چه انکا لغوی مبین مازو بکی انکا لغوی مبین وی زانا پاکی قرآن کی غوی سرکش تاوی کنها فلما ان ارادا موسیٰ علیہ السلام بیا پا غخپل ارادا باندر آوی ان ارادا ناشنا ارادا یو کنها ان دشان دا پارا دی ارادا یو کلا ان یبتشا چلاسوا چی باللزی اغفر عونی تا و عدو اللهما چی دوار دشمنو د موسی علیہ السلام او د دی بنی اسرائیلی قال ان ذچ غکړه دوی ګننن ما پس راځي وې دې مرګري اے موسی علیہ السلام تريد او ته اراده لري ان تقتلنی چې ما قتل کې کما قتل تنفسا ملمس څنګه چې تا قتل کړو یو نفس پرونن نو ما قتل پرون خو دې یو تورې کړې دې نو ما پس راځي نو خلق خبر شو جو هو قاتل معلوم شو ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض تیرا دنلری د نور سو تسلا خلاصیم لاسې نه کې را دنلری مگر چې شي سرکش پزموکا کی او تیرا دن کې ان تكون من المصلحين چې شي ته د اصلاح کوونکو نه او ولې د داسې بندنه خلق خبري کنه یریدا دا لک ډیر خسړې ده بس د لاس نه وی خکار کیږي چرته زینو بس خلق سره امداد او ام تاټو مشهور په دې سره دی وی چې نه وجا رجل من اقصى المدينه يسعى راغي او سړی د هغه طرف د خار نه منډي والی قال يا موسى وی اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک اگر دلہ د فرعون دربار والا د فرعون مشوره کوي ستا په حق کې هغه ته پته ولګی چې دا قتل د کړې دی هغه اوس مشوره کوي او بس ما واورېدو چې وی چاولې د نو قتل کې لیقتلوکا چې قتل کی تعالی را فخرج عزا د مصر نه انی لک من الناسحین بیشک از استاد پارا خیرخواهی کونکے فخرج من آخائی فین ترقبو نووتو دمیسر نایر ایدن کے چی رست رست بیکاتو یا ترقب انتظار قال او دا دعای اللوستا رب نجنی من القوم الظالمین اے رب ازما ما اخلاص کے دی قوم ظالمانونا دا تردیب پوری دا خبر بیان شوا چې موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور تا سنگ را دا غصر آئے کن دا بیان شوا وسوی چې دا مدین تا سنگ را سید ولما توجہ تلقا مدین کل چه مخیه کو په طرف دا مدین قال اویوی زان سرا آسا ربی ایاد یعنی سواس سبیل زما یقین دے پخپل رب باندے چو بخیمات لا رسیدان یعنی دا مدین لارو سواس سبی نروان شروان شو پلا سرادی کی آتر وزی کیو رسیدان او سفر دیر سخته و ولما وردما امدین آکل چو رسیدان او بود مدین تا اگ کوید مدین تا وجد علی امتا من الناس یسقون وی منتو یو ډله د خلقونه په دې کوي باندې چې وبې ورکول خپل سارولا او یذمن دونې ممراتین تزودانې اویل دې اخوا د دې خلقونه یو د زنانا چې خپلې ګډې رامنې کولې نه به را پرې خو دې نه په خپل زناري نو سره یو ځای کې دې او نه ګډې را پرې خو دې جدا په لناستې چکل دی لړشی او دی خپل ساروی بکی بیا به مونږه وکړو چې موسی علیہ السلام د دې حال توکاتنو پریشان شو چې ما خوې کنه چې زه د ظلم نه خلاص شوم زه خو بیا په ظلم پیښ شوم. قال ما خطبكما وی ویږي دواړو ته چې ولې سهال دې تاسو دا سهال دې. قال تا ویږي دواړو لا نسقي مونږ نشو بکول خپلې ګړې حتا یصدر الرعاء ترغه پوری چې واپس شي د شپنکیان او دا سارول خلق واپس شي. دې وخت کې بولا جلاوم راغلی نو سکتا نور خبرې نشو کولې. موسی علیہ السلام وته یې استاد سوکنيشته وابونا شیخن کبیر بلارمشته خو بلار زمونږه ډیر کمزورې بوډا ده نو موسی علیہ السلام رحم راغی فسقا لهما فلولا پاری اواز کو چلر شه د بوکینا نو یو بل توکات چې داسو مصری معلومیږي. ابن کثیر وی جو ان حضرت البقل لترا فی داخل جوفه چې بلار راتو دا د زمکه د بوټی موټی خړلې ورخاړې چلويره کنا نو شینواله بداغه په خېټه کې معلومې ده سرمن سپینوا او انه له محتاج الى شق تمرتن یوی کجوری ته محتاج و ها پس غیلې اګړې وبکړې ثم تولى الى الظل ابیا واولې دو یو سوري ته وقال ویوی زان سرا ربی زما ربا انی لیمان زلت ایلی من خیر فقیر زو اغی رزق تا اغی طعام تا چتی ما لراکے من خیر چاگی استاد طرف ندیر خیر و برکت تی نغی تا محتاج ایمان تا انبیاء و شان دی تا خلقو نے خوزکا سوال نکو چې خلق یو پیجندو چې دا دی قبلی والدی دینا برور سخوانی او دا غیجی نکونه زکر سوال نکو چې غیل گڑیو بکلی خدمت یو کم می دا سواب بمی خراب شی نو بس اللہ تا فریادو کنو فجاعتو احداهما غیجی کل لانی شعیب علیہ السلام تپوسو کو چنن خود وقت را لے ولی اغه یو ته حالوي چې دا سه یو مل مرغه ډیر خسړې او موږ سره امداد کوم لګړې او بکړې بیا څه شو وی بیا ته د کیکری او ونه دا غي سوري لاندې کېناستو نو راوی لګلا فجا تو یهدا ما راغلا غيوا موسی علی السلام ته د دې دواړو نه تمشي عل استحیا قرآن دا غي نقشه پیش کړي را روانه وا په حیا کې ډوبا الست حیا دا سه په پرده کې را روانه. قال تو نبی يدعوک بشک بلار زما ته تاواز کې لیجزیا کا جرما سقیت لنا ما شومان په سپوي دینه په اچدار دي صلیبی د بیدا کې صدا صلوات او اچدار لمزدوری در کې مزدور دې ته جوړ کو چتاله بدل در کی عوض در کی اجر او مزدوری دا غي چتام لګړیو بکړی. فلما جاءه کل چراغ موسی علیہ السلام شیخ د مدین ته ملاقات وسره شعیب علیہ السلام او اقوال دی سیقینی خبره نه ده او مفسرین وی چې دیو ته وی چې ما پس راځه موسی علیہ السلام وی چې نه ته ما پس راځه زدا نبر داش کوم چې زما نظر په پردې زنانه باندې ولګیم زدا رستو او دې مخکره روانو ایما ته لار خیا کنه راورس وقص علی القصص او بیان یې کړه په هغه باندې په لا واقعا چې دا اوس مصر نه رااله ظالمانو پر خودم نه. قال لا تخف وی شعیب علی السلام چې مې یریګه ما نجوت من القوم الظالمين بس ته وس خلاص شې دلته فرعون لاس نه رسی ته قوم ظالمان تعامه او تکی خو موسی علی السلام نه خوړو شعیب علی السلام وی چې ولي وی نحنو معاشر الانبیاء موږ د پیغمبرانو خاندان یو امونګه په خپل عمل باندې خوراک نه کوو چا سره امداد کړی ځکه زمانیت دا او چې دا کار زده الله د رضا لپاره کومه نه عبادت شي کنه شعیب علی السلام وی چې د خدای بنده دا خو مل مستیا ده دا اوس دې تا ته په لارې سویلی چې موږ له مزدوري درکو دا اوس په سپویږي دا تعالی مزمل مستیا درکو مخه به خوراک شروع قالت احداهما هو یوید دې دوالونه یا بس استاجر هو اپلار زما 1900 ډالر په مزدوري سره ان خیر من استاجر القوی الامین بیشک بهتر هغه څوک چې تینسی هغه څوک دی چې هغه قوت والے دی او امانت ګرځي زمون خډیر ضرورت ایسوک نشته کنه او دا بنده ډیر بهتر دی چې تینسی قوی او امین کنه قوی او امین ولی غیر دلیو کنه چې هغه سرخاو بوک چې ورایسته پلاست نه باندې هغه دی یو یواز راويستا او حوز یې ډکو او بل امانتګر زو چې ته ما پس راځه زدا پس نه درځم قال نو شعیب علی السلام انی اريد زیرا دکوم ان انکه هغه چې بنیکاده در کم تعالی رحدب نتیا یو د دې دواړو لونو نه ابنتن ابنتین او بیا اضافه تو شنو هاتین چې دا دوار دی دا الا انتا جرنی سمانی حجج په دې شرط باندې چې ته ما سره مزدوری کې اته کالم فینت مم تاشرن که پورا دی کلس کالا فمن عندک دا بسته احسانی زمار باندې بیا زور نشته دی نگورو شعیب علیہ السلام یو دا خبره چولی عرضو کن زکیو کن چه مساویه و منتو الکف چه شریعت کدا مسئله دا چه رشته کئی دوتا نا نو دیو بالمساوی بی باب الاکفای والاولیاء فقه کی وی نو تروس ای مساوی نو منتو او سی مساوی و منتو اغام دا دی پشان یو دویم داده چه کسو کوئی چه مهر اولا دغا مقرر کن چه مزدوری بکی اتکالا ناخو شعیب علیہ السلام وی چه مالا انت اجرانی او مهر خو حق د خزی ده د پلار نده او ایدا بزمائی جواب داری چی دا نکاح نده ای اریدوی ویلی مشوره دا چیز ما دا سی اراده دا تصوه نکاح برستوی چتا او بل داری چی نکاح زکا نده چی تعین نده شوه احدبن تیهاتین دی دوالو کی چی کم یوا تعین نده شوه و نکاح کی تعین با ضروری وی مہر با ضروری وی اغه به د خزي حق وي او دا هم پکې معلومه شو چې دا څه د اصول خلاف خبره نه ده د یو بنده په حق کې چې د خپلې خلې چاته وي نه دا سنت د انبیاو دي ها که دا غوي ویلی نو صحیح ده دا خبره چې موسی عليه السلام ته مال مزدوري وکا مالا نو جزا تعالی دا غی عوض در کما نو اغاو بیاتا محر که دیل ورکی صحیح خبره دا چطا کهو مزدوری مالو که اوز دا غی عوض در کما پیسی هستا شوی کنستا مال شو نو دا غا بیاتا محر که ورک دیل بار حال د کور نوزی و ما اريد ان اشق عليك زيرا ذنلم كتابان سختي وكم ستجدني ان شاء الله من الصالحين زردا چوب مال راکد الله خخي ډیرو نیکانو خلقنا زما استاجون ډیر خطیر شي من الصالحين قال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك بس دغه خبره زما استاد پمینس کی دا فیصله شو ايما الاجلين قضيتو کم یو د دوالو نیټو نه چې ما پوره کړې فلا عدوان علیا نبی او پما باندې سزیاتې نه وي والله علما نقول وکیل او لازم موږ په دې وینا باندې زموار دې پس خبر او شو په دې باندې موسی علی السلام شروع کړ او شعیب علی السلام له بیګړې سرولې لسکالا تیر شو کنه دې کې وارث خبر راغلی و بس ته قران مطلب خو دې سره نه ده کنه ښه کني زموږ زلو غالي چې موسی عليه السلام بدالس کال څنګه تیر کړی په دې کې په یو یو ورځ کې څومره واقعات راځي بیا په لس کال کې نو لس کال یې پورا کړو دا حال څو چې موسی عليه السلام مدین ته څنګه لاړو بیا د مدین ناکور د شعیب عليه السلام ته څنګه لاړو درې خبرې وشوې فلما قضى موسى الاجل کله چې پوره کړه موسی عليه السلام نیټه کومه یو نیټه عبد الله ابن عباس وی اوفاها واعلاها اوفاها واعلاها اعلا نیټه اوفا او غلس کالو څنګه وی د انبیانو دا سنت دی ښا او مشوره وکړه موسی عليه السلام چې زه به وسو واپس لاړ شم پل کورتا خپل مور او پلار لا خپل نو اهل ځان سره کا وبول سګړی بيزي عمر کړی کنه وساره به اهله او روان شو د خپل اهل سره روان شو داته معلومه شو چې تاله چالو درکړه مستا شو کنه هغه پتا ده پابند نشي کې خو دې چې دا بدل تئی کستا خوخي وساره به و بل بل بین بوزی وی ولی غلط شرط لگے موسیٰ علیہ السلام روان شو آنس من جانبی تور نارا نویلی درد کوئی تور طرف تاورو قال لی اہلهم کسو نویخ پل اہل تاچکین اینی آنس تنار لعلی آتیکم منہ بخبر ماولی دورو شاید چرا شمتا استاد دینا پس خبر او جزوت من النار یا په یو انګار او د ور سره لعلکم تستلون چې تاسو به ځان توت کئ ولما تاکل چرانه ور تانو دیا په لوی مصیبت پیښ شخه چرانه میدان دی او پکې و نه ولاړه دا پاغي د سانګو نه رڼا خېږي سانګو نه نسوکشته موسیٰ علیہ السلام ویدو زما دی سر اسکار دی خدا یو سانگ با اوسم نو چی لاسکی نو آسانگ تی اپلکی گی او چی دی بیا دی و ناغاو ترالوان دی شی یا خدا چی دارا سر اسر ٹوکیو شوی ادی که اصاب ناسا با آوازو شی دباری نا نو حیبت لار ختم شو ولی دلا پا آواز کی خوڑی رتمینانی کنا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب نو دی آوازو کلیشو من شاتو الوادی د طرفا دغه میدان کوم طرف الایمنی چې خې طرف د موسی علی السلام فل بوقات المبارکه تی پاغه داګه کی چې خیر او برکت وبکی مبارکه وا من الشجرتی د ونین आवाज شو ایا موسی چې موسی علی السلام انی انا اللہ رب العالمین ورات صوفیوی چاغه ونه وی چې زما زو الله رب د مخلوقات یاخذت الله ولی وی من شجرته ندی وی وی په من نه پویږي انځو په سو پویږي چې من سو قسمه دی هیوزل شاه منصور مولوی صاحب طالب نه تپوس کاو وی من سو قسمه دینو چاګه نه کاو نه ده دوچی سره سو زمیدار ناستو وی دا څنګه طالبان دي چې دی من نه پیژنې سلويخ سره نه دي سلويخ سره منی کنه نو صوفیه من نه پیژنې الګا من دې ابتدا نه دي چې دا خبرې دی ونی نه راتلې دا من د طرف د پاره د جانب د پاره ده من الشجرتی د جانب دا غي ونی نه आवाज کېدو چې زېما خبر کوم زه الله يم پالون کې د مخلوقات يم رب العالمین يم وان القیا سواک ورزوام ساخ پلا فلم مرآها کله چې ویلې دام ساته تهتزو چری حرکت کو منډه کړه کانها جان ولا مدبرن تابویدا نری مار دی چمچمه او اولید موسی علیہ السلام شاکون کې ولم یعقب اورسته اډونو کاته یا موسی اقبل ولا تخف موږ او تواز وکړه چې موسی علیہ السلام رحم خامخ شام ساته او یریګما انک من الامنین یقینا تو په امن باندې اسلوک یدک فی جیبک بل معجزه دنن کلاس خپل په دې گریوان کې اطرح کې تخرج بیضا من غیر سوء او بباس دې لره تکسبین بغیر د سمارزنا دا دوه معجزې دي هو دا دریم خبره دې کې جدا پیدا ده وزمم الیک جنا حکامن الرحب او جوخ کا دوړ لاسونا ځان سره په وخت د یری کې من الرحب یوم سوګ دا وی چې لکه دا لاس وکړه سپین روزي ځکه او شی چې بلیږي ملکی هو بټنې کنا ان اف کیږي نو چې دا لاس بسنګ الله ته وی چې کله ته لاس ترخ کې نه نباسي ابي رو باسن دی وتک سپین شي دغه بٹن ده او بهتره خبر ده دا چې نه په بنده باندې روب راضی یا راضی چې چا په مخ کې ودریږي او بیا داس لوی جابر متکبر الله او توی چې کله تا باندې راضی ځوال لاسونه داس یو بل سره سینې سره جوخه نه غیر او بیا نه یو ته چلو خو او سم دا تجربه ده فزانیکا یوخ کا دوڑ لیاسو نزان سرا پو وقت یری کی وزانی کا برحانانی دقا دعا چماتا توخوی دا دو معجزی دی در افستانا فرعون تا او داغ لخ کرتا او داغ ڈلی تا یقینن دا قوم دے فاسقان قال ربی انی قتلتو منهم نفسا وی موسیٰ علیہ السلام زماربا ما خو قتل کلی دا دی نیوتن فا خافون یقتلون اخو با دی یر نی کنا زیاریگم چی ما با قتل کی داغی پا بدل کی واخی حارونو هو افسح منی لسانا بلا مطالبه داکوم چی رور زما چی حارون علیہ السلام دے دیر صفا دے زمان پا جبا کی پا ارسلو مایا نو دیم ما سرولیگا مرگره کا رد ان دپار دیم داد کزا خبر کوما و سوک بی پوه نشین دے بے وضاحتو کی یصدقنی دیو زما تصدیق کوي معلومیږي چې جواب د امر نه دی کنه چې فارسله معیا څنګه بیا به یصدقنی راته خدا مستقل کلام دی یصدقنی دیو زما تصدیق کوي ان یخاف ان یکذبون زیریګه ما چې دا فرعونیان به ما دروغجن کی دا دوه مطالبه کوما قال وی الله سنشد عضدک باخیک زبخام خام مضبوط ک مټیستا ستا پرور سرا ونجعل لكما سلطانا او دربکم تاسو لا داس روب چې فرعون به بیا غنشي کول ستا په مخ کې ها ولا یسلون الیکما زیبتا تاسو تل اس نشي چولې حضرت مجاہد وی كان موسى قد ملئ قلبه رعما من فرعون. موسى عليه السلام باندې مخ کې هيبت راته چې فرعون به ولیدو د فکان ازار او کله چې به ولید نو به چې الله مني ادرا او بکا فی نحره واعوذ بکا من شره. دا دعا اوس مشتخلق فرق ده بکنه چې الله مني ادرا او بکا یا الله اعظم خامحکم تعالی د دې په دې سینه کې اپنا غالم د شرنا ونزع الله ما كان في قلب موسى الله غير لریکړه موسى او جعلوا في قلب فرعون هغه الا بلې داغه پزړ کې وغوردول وکانه دار اهو مخکوم ویلو يبول كما يبول الحمار ابن كثير وی خان ذات واشتك ان الله منا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بس چې ځانه دی را کیږي نو دا وایي بیااتینا اذهبا بیااتینا دل شه دواله زمادي معجزو سره انتما تاسو دواله ومنه تبا کوما سوک چې تاسو دواله سره غالبون دا بزوروري پس کلا چراغ دی فرعونیان ته موسی علی السلام زمونږ په معجزو سره بیناتن خکارخ کار واضحه قالوا اويدي ماذا الا سحر مفترى ندي دا معجزې ده مګر جادو دې جوړ شوی ده ځان نه امو خو ندي اوري دلی دا خبرې چې دا دې کوي هغه مشران ولوم بنو کې وقاله موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي وي موسی عليه السلام رب زما خو پويږي په حال هغه چا باندې چې راتلی کړي په هدايت سره دا هغه طرف نه او په حال لاغه چا تكون لو عاقبت الدار چې شي انجام دا وخیستان انه لا يفلح الظالمون شاندازه چې نو کامیابیږي ظالمان. نو هغه دوه خبرې مو شوې چې كيف وصل الى التور تور ته څنګه ورسید انس من جانب التور نارا اوري ولید کنه او كيف وصل الى بیا مصر تا فرعون تا ودرید دا پنځه خبره ختم شوه. وقال فرعون اوی فرعون یا ایها الملأ ای زما دلی او زما دربار والو ما علمت لكم من اله غیري زه نیم خبر چې تاسو بل خدای شته دی بغیر زمان ما علمت زما په علم کې خنشتا او زنه پوی کوم ستاسو د پاره په بل مددگار باندې بغیر زمانه فوقد لی یا حامان علتین نو بل کته ای حامانه زما د پاره په خټو باندې وره یني خخت جوړ کا بټه جوړ کا حامان ته وي وجعلی سرح اللالی اتل الای الای موسی نو جوړ کا زما د پاره یو دنګ مناره شاید چې ځان خبر کم موسیٰ علیہ السلام د خداینا او دا کار بکو ما خلقو لمخ بدلی خوا چیزو برا خیجما و اینی لازنو من الكاذبین او دا یقین کم پدباندی چی دے در اغجن ندی وستکبراهو او جنودو فی الارضی بغیر الحقی لویوک لفرعون او لخکر دا دو پزمکا کی بغیر دا حقنا بغیر الحق او گمان یو کو انم الینا لا یرجعون چې دی مونږ ته نشي واپس کولې پس اونې مونږ فرعون او لخرې ددوم فنبد نام فلیم یوم ورزل پدریاب کې فنظر وګورا کیف کان عاقبۃ الظالمین سرنګ شان انجام ظالمانو خل او جعلنا ائمتا يدعون الی النار او ګرزول یو مونږ دی لره مشران چې دعوت به ورکو خلق ته د وورو څنګه موسی علیہ السلام دعوت ورکاو خلق ته د جنت او د توحید نذیب دعوت ورکاو د ور ای مو کنا او پرد د قیامت لا ينصرون لا ينصرون نذیب امداد نکړی شي پات باندې بیاز د دنیا لعنتن او لګول مون په دې پسې په دې دنیا کې لعنت چسو کینم اخلی کنا وی غلعنتینو اپرغان فرعونم نشویل کنا او پر ورځ قیامت باندې بشي دی ډیر بد شکل مقبوح د قباحت نه دی بد شکل دا باب خلاص شو چې دی کې حالات خمسه موسی علیه السلام نو تصدیقات خمسه ذکر کی دویم باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یقینا ورکړو موسی علیه السلام له کتاب دا پس دا غینا چې هلاک لمونګه قومونه لوم بني نبی عام چټی کلام وی چې تورات نازل شوه دي نو بیا طوفانی عذابونه ندي راغلي ځکه الله یې من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس هغه کتاب تورات چې دلیلونه د توحید او د خلقو د پاره وهدن او یو به حدا هدایت او رحمت د پاره دي چې خلق په دې سره عبرت حاصل کړي اول تصدیق د پیغمبر چې ته ذکر رسولي چې ته په یو ځای کې نوي او بیانونه کې دا هوتا ته وحي کی کنه وما كنت بجانب الغربيه نوې ته په هغه طرف مغرب طرف د کوی تور القوینا الى موسى الامر کله چې وورل موږ موسی عليه السلام ته فیصله او ته اوس بیانې خلقو ته داولي تا توحی کی کنخا دویم تصدیق وما کنتا من الشاہدین او نوید پاغذائی کی تو حاضر دیوی حاضر ناظر دے قرآن وی ما کنتا من الشاہدین تا حاضر ناظر نہیں ولیکن نان شعنا قرونا لیکن منگا پیدا کلی ڈیر پیڑیں او قومنا فتتاول علیم العمر نوگدشوا پدی باندی زمانہ دا جہل انبیاء بنراتلو نو بس اوی پجال کدا سشو درم وما کنتا ساویان فی آل مدین او نوی توسیدن کے پا مدین کے تطلو علیم آیاتنا چتا بیانو الپاغی باندی زمون آیاتنا اخو شعیب علیہ السلام تخو نوی او خلقو تے بیانے ولیکننا کننا مرسلین لیکن منگیو لیگن کی پیغمبرانو لرا ستانه مخکې مونږ لیکلیو شعیب علیه السلام لیکلیو مدین ته سلورم وما کنتا بجانب التور او نه ته په هغه طرف د کوی تور اذن دینا کله چې مونږ आवाज وکړو موسی علیه السلام ته ولکه رحمت من ربک دا پینځم تصدیق دی ښا ولکه رحمت من ربک لیکن دا در رحمت ته طرف ستانه پتا باندې چې تا ته وحی کوي لتنذر قوما ما تام من نذير من قبلك چویره دا سیو قوم عرب چې نذر غلی دي تاسو کې رون کې ستانه مخ کې تعلم يتذكرون دې لپاره چې دی عبرت واخلي درستو زواجر دي ولولا ان تصيبهم اورستو د دې لپاره 50 آیات پوری ولولا ان تصيبهم مطلب حکمت تیز بعثت چې پیغمبران مز دنیا ته سره راولېګل حکمت سو حکمت داو چې کمنو را لېګلې دیو بیا وی چې لولا ارسلت الینا یا الله تا ولې مونږ ته نه را لېګل مونږ خو به زوره خبر کړیو کنه مونږ خو زوره په غوګوالي ولولا ان تصيبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم کچره نوې دا خبره چې کله ورسې دي تاسو مصیبت او عذاب په سبب دا غي ګنا چې مخکې کړې لاسونو دي فیقولو نذیو بیا چې غوي ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولذین علیکم تاسو پیغمبر فنتو آیاتک چې موږ ستا آیاتونه زده کړې وې دا وی تابعداري هم کړې ونکونا من المؤمنین او به موږ د مؤمنانو نه دا خبره ودی د عذاب په وخت کې خامخا کوله کنه الله یو بس چې قران مې راولېګو عذر ختم ش ولیکن د ظالم عذر خو نه ختمي کنه وګوره فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چې راغلي ته حق زمونږ طرف نه چې پیغمبر دی قالو نو وی دی په جواب کې لولا اوتیا دله خو ندی ورکړی شي دله سو ورکړی شي لولا اوتیا ولی ورنکلی شو دی پیغمبر تا سو مثل ما اوتی موسی یو معنی پشان داغا موجودو چه ورکلی شوی موسی علیہ السلام تا امسا و سرنشتا ید بیزا و سرنشتا دو ام معنی پشان داغی تورات چه ورکلی شوی موسی علیہ السلام تا پیوزل دسر خو پیوزل کتاب نشتا نا اللہ جواب کوي چې هغه موسی علیہ السلام تصور کړی شو کنه معجزې وی یا توراتو نو خلقو منلو خلقو په ایمان راوړو نو دا سبب د ایمان دی اولم یکفرو ولذي کفر نو کړي بما اوتی موسی من قبلو هغه کتاب چې ور کړی شو موسی علیہ السلام ته په خوان دا يهودي ا دې د دې زمانه د پیغمبر ښا چلاوی ولی دی په تورات کفر نه کړی سو دی خپل تورات مانو نه کله چې قران نازل شو نو دی تورات را واغسته قران سره کې خود نو یو شیو نو دی وی چې دا خو دواله د جادو کتابونه تاسو پته وا دواله د جادو کتابونه مونږ یو نه مانو علم یکفر موتی موسی من قبل قالوا ویلیو دی سحرانی چې دا دو د جادو کتابونه دي تزواهرا دیو بل امداد کوي دیو بل تایید کوي دیو بل تصدیق کوي وقالو بیاوینا بکلن کافرون مونږ یو نه منو ها هریو باندې کافر قل وایو تفاتو بکتاب من عند الله هو اهدا منهما چې دا نه مننه نو ګور دا سم خبره ده خبره خو په خبرو پیسې لګي ښا چې تاسو استاد اندی منظور تاسو راولې مونږ به ومنو مونږ کې حزت نشته وایو تراولې یو کتاب د الله طرف نه هو اهدا منهما چټیر اعلی د تورات نوم او د قران نوم د دین اعلی کنه اتبعه زبید سره ومنم ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَمْ قدیستا جواب نکو کتاب را نوڑو فَعَلَمْ پُوَشَانَّمَا يَتَّبِعُونَ آوَامْ چیزی روان دی پا خلو خواهشاتو بسی وَمَنْ أَضَلُّو او ددنلوی گمراه سوک ده سوک دلوی گمراه داغ چانا چی روانی پا خلو خواهش بسی بغیر حدم من اللہ او دا اللہ دیت ورسرنی بغیر الحق سمانا قرآن ورسرنشتاو او ایزو پا حق ایما بغیر حدام من اللہ بیشک اللہ ایدائیت نکی قوم ظالمانو تام ورپسی ترغیب قرآن تا نفی شرک پی تصرف دا پیغمبرنا ابیا تخویف دنیاوی پہلاک دا قومنو ولقد وصلنا لهم القول يقينا مونږه وخت په وخت باندې ورسو دي امت ته خپل کلام چې قران دې وصلنا سمعنا د بیان نه دي محروم شوي هر وخت کې وته بیان شوي دي بیان شوي دي امام رازی وی توصيل القول بيانم بعد بيانن بيانم بعد بيان او بیاوی موصولاً بعضهو ببعضن امام راغب بوی وصلنا پیدر پی مونگا ورسو دی امت تا دا قرآن دا دید پار چه برت نواخلی اللذین آتینا عمل کتاب من قبلی دلیل نقلی پیشکی دا زلو مومنان دا زلو مومنان سوک اهل کتاب چیغی کی چه ایمان راوڑیو خواه اگر کسان چې موږ ورکړې واغی ته کتاب مخکې د قران نه هم به یؤمنون هغه په دې قران باندې ایمان راوړي وای زایتلا علیهم قالوا آمنا به او کله چې لوستل شي په دې باندې دا قران نوای چې موږ ایمان راوړې په دې باندې ان الحق من ربنا دا حق دې در رب زمونږ نه انا کنا من قبل مسلمین یقینا موږ مخکې د دې د نازلې دوه نامسلمانان یعنی په خپل تورات کې خپل کتابونو کې ملي دي هم په دې باندې ایمان راوړل اولائک داس مومنان چی دی یو تون اجرم مرتینی ورکولی بشی زیاد اجر دیتا دو زل مرتینی اولی اول بخپل یا بس ددی مومنان شان دادی چلاوی دیل بزو دبل اجر ورکوما دنور پا نسبت پا سواب داگئی چه سبر کلو پا خپل دین باندی هم وید رون بالحسنات السیئه او اس دی دین تراواوڑی دو نو لرکی پا توحید سرا شرک دی امت خدا لازمی نخواده که نخواد او باز داگئی مال نجمون ولور کلی خرج کئی دا اللہ پلار کیم صفات گوره دا مومنانو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه او کله چې واوري په دنیا کې د شرک خبره نه مخړی دا وي وقالوا وايغي خلق تعالینا اعمالنا زمونږ لپاره زمونږ عملونه دي د فائدې استاد لپاره تاسو عملونه دي سلام علیکم موږ تاسو نه جدا یو بیزار یو لا نبتغی الجاهلین مونږ د جاهلانو سرکار نه ساتو ښا دا نبتغي مونږ دنیا کې د جاهلانو سرکار نه ساتو نه داغي سره تعلق ساتو نه مرګرتیا کو اس دا اصل کې د پخوانو مؤمنانو حال ذکر نوې شرک په تصرف حدیث کې راځي چې کله ابو طالب تمر راغې نږدې شو نبی علیہ السلام علیہ راوی فقالوی یا عمّا ایترو قل لا الہ الا اللہ دعوی کنخا اشہد لکا بها یوم القیامتی زب گوائی کم پدی استاد پار پرد قیامت فقالا ابو طالبوی چلولا انتو عیرنی بها قریشن بیا برا تدا قریش پی غورو نکی او ویبا چما حمله علی الا جزاء الموت او چته د یری نه ایمان راوړه ها د دې مرګ نه یری دو نزدک ایمان راوړه بیا و دې پی غورونه راکینو خانه ستا خبره نشم منل ښا نایت نازل شو ستا دې تر سره ډیر محبت ته انک لا تهدی من احببتا تاستا اختیار نده تا هدایت نشکولی اگا چا تاجستا و سر محبتی کاغا ابو طالب ده کاغا ټول قریش دی ارسوک چی دی لیکن اللہ هدایت کی اگا چا تا چوگواری وہو آلم بالمحتدین اللہ دیر خپوئی گی پلار مندن کو تا دا اللہ کار دیخوا وہو آلم بالمحتدین اگا تا دا غصن معلوم دی تر قیامت پوری چی محتدین سوک دی ټولو ته معلوم وکالو او وایدا عربو پیغمبر ته ان تبع الهدى معك کوم تابعداري وکو استاد قران تاسو را ډیر ګران ده استاد دین مونږ ته ډیر ګران دی ولي نو تخطف من ارضنا زمونږ باندې خپلونه لګي پزموکا داسې به مخلق چت کې لکه مرغۍ چې دانی ټولي تخطف اوچت بکلی شو د زمکه نه الله ی زمرا سوچ نکئی کنا چې ما دی له امن په ځای کې په حرم کې مولا ځای ور کړی ګور سره د کفر نه نو کدی ایمان راوړ نه د امن به زیات نشي دی اوس په دې پویګین اولم نو مکلم ولې موږ دی لزر نه دی ورکړې حرمن په حرم کې امنن چې د امن ځای دی او دا سه حرم دی یجبا الی سمرات کل شین چې راغونډول شي هغه ته میوي د هر یو شی د ټولي دنیا نه چې دنیا سه سمرات تي کنه هغه ټول دی حرم ترازی کغه سمرات ظاهری دی او کمانوي دی دا خوراکس کاک سیدو ندی لباس دی سو دو ملکو او کاغا سمرات دا علم دی رزقا ملدو نا دا رق دیم دا طرف نام لیکن اکثر خلق نپوئی گیم وکم احلکنا من قریت الله يسم رډي را لا کړی دې مونږه قومونه بطرت معيشتها چې د حد نتی وروتی او په خپل عيش کې بطرت هغه قریه چې وینو بطرت د حد نه اوریدلې وي پس کې معيشتها په خپل جون کې په خپل مال دولت کې تمرا او حال دای چې هغه ولا سفایده ور نکړه فتل کم ساکنوم دغه دی کورن دی لم توس کم من بعدیم آباد نکړي شو پس دینا الا قلیلا مگر لک وکنا نحن الوارثین ایمونګه غستون کیم وما کان ربک مولک القران بیا حکمت ذکر کوي ته زکولې غلې نذر افستا علاکون کې کلو لرا ترغه پوری چولیږي په مرکز داغي کې پیغمبر فی امها مرکزی خار کې پیغمبران راغلیو مصر مدین مکه معظمه مرکزی خار او بیانې په دې باندې زموږ آیاتونه چې وی نه منې کان نو بیا ولا عذاب ورکوم او نه موږ هلاک اونکي کلو لرا مگر خلق داغي ظالمانی مقابله شروع کی خان تزهید فی الدنیا اخری وما اوتیتم من شین ومتاع الحیات الدنیا اگا چی در کلی شوی تاستا سشی دا سکا دا جون دا دنیا دا اگر که تاستا دیر خکاری وزینتو هاو دا دی دنیا خائص دے نمائش دے او غنیمتو نا چی اللہ سر دی دیر بہتر ام دی او ختمی گی امنا ہمیشہ دی فلا تاقلون اے خلق تا دمرا سوچنے کوئے دور پسې تخویف او خروی اده مشرکین حال براءت یوبلنا یوبلنا بیزاری افمن وعدنا وعدا حسنا هغه څوک چې مون وعده کړی د سره وعده خيستا د جنت او هو لاقيهم او دی ورسی هغه ته لارشي جنت ته کما متانا وتعال حیات الدنیا دا بشان دا هغه چا دی چې موږ ولې خوشحالي ورکړي او نفع ورکړي نفع د دې ژوند دنیا انور سنوي او بیا دې پرد قیامت باندې من المحذرین دا غي خلق نه چې حاضر شي په جهنم کې الله ایزاد دواړه یو شانتی دي نو سه حال بیان یاد کا عورت چې الله با آوازو کې دي تا فیقول ابوی اینا شرکائی اللذین کنتم تزعمون چرت دی دماغ شرکان چتا سب دنیا کی گمان کاؤ قال اللذین حق علیم القولون او بوی اغا کسان چی ثابت شوید پاگی باندی قول دا اللہ چل املعن جہنم دا دخول دا جہنم قول ربنا ای رب زمونگا هاولئی اللذین اغوینا دا هغه کسان دي دا چې مونږ ګمرا کړی دي دنیا کې درو خوېل نشي دا مونږ ګمرا کړی دي ولیم ګمرا کړی اغه وینام کما اغه وینام کوکا په لمانه د لام سره شي نو معنا مونږ زکه ګمرا کړی دي چې مونږ خپل ګمرا هو نو ګمرا به چاته سلارو خوې ګمرا یې به ته خینو مونگا زکا گمراہ کلی لما غوینا زکا جی مونگ پخپلا گمراہ اونو او دویم مانا دا مانا دا دی تایید بسور سوافات کرا شی 32 آیات کے چه اغوینا ام انا کننا غاوین دا وجہ مونگ زکا گمراہ کلی چه مونگ پخپلا غاوین گمراہ اونو دی بام پلا او که پخپلا مانا شی بیا ډیر تقدیر غواړي اغه وینا مونږ گمراه کړ دي خلق لرا سمره مونږ گمراه کړو سو درجه کما اغه وینا یو ځان سره برابر کړنو ښا چې مونږ سو درجه ویلی وی ذیلم او حضرت شیخ بوي اغه وینا فغاو غین کما اغه وینا دی دا سی گمراه شو لکا مونگ جسا گا بلکل فرق پاتی نشخا مساوات راغی دا مونگو دی تبرعنا ایلیک یا اللہ مونگ نند دینا جدا کی گتا سران مونږ نن تا تمنیت کو زاری کو ما کانو ایانا یعبدون نو دی زمون عبادت کو ان کی د شیاطین عبادت کړي دي او سوی مونږ ستاسو عبادت کړي دي وقیل ادعو شرکاکم او بویل شیدی تا پا قیامت کی چوس آوازو که کنا اخپل خدایانو تا چه خلاسم کی چه تاسو با دنیا کی وی چه مونگا دیت آوازو کنا کارو شی آو نا اللہ یوسو تاو که کنا ادعو ماناسو استغیسو فریاد و تاو که طلب تناو که اخپلو شروع فدعاوهم دیبا رشتی آوازو کی چیا غوث یا فلان فلم یستجیبو لهم ناغیب ولا جواب نور ورنکی پہ استغاثی سران ور اول عذاب عذاب بوینی نو خوا امک کی ترشیو نحل کی چغیب دروغ جن کی او فرقان کی خوا لو انہم کانو یحتدون ارمان بو کی کاش کمون ہدایت وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ دا مخ کے سوال دا توحیدو يُنَادِيهِمْ او دا سوال دا سنت تے او یاد کا چا اللہ باوازو کی دیتا فَيَقُولُوا بُوِ مَا زَعَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تا اس سے جواب پر کلے ہوئے پیغمبرانو تا اگیسر ہم خبر من لے وکنا فامیت علیہم الانباؤ گڑ وڑ وشی پدی باندے جوابونا یو دا مانا یا ګډوډ وشي په دې باندې دلیلونه دنیا کې به څومره دلیلونه پېښ کړ راشوي چې کتاب د توخه مې راشو یو مې ځین په دا ورځ به دلیلونه نه یې کنه فهم لا تسالون دې دې یو بل نه تاسو مونږ نشي کولې هو هغه چا چې توبه ایستې د شرک نه ایمان راوړ یا عمل کړی صالح پاسه ان یکون من المفلحین یقینا دا کسان بعد کامیاب خلق نه یې دلیل شروع کوي د توحید په یو طریقه باندې وربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا غزاد ته چې پیدا کوي هغه چې خوښي شي او غورکۍ هغه چې خوښي شي پیدا کوي هم او بیا غورکۍ هم د یو مرتبه د پاره کم بیا غورکړیو ملایکی غورکړی خاصو خاصو مرتبو د پاره ما کان لهم الخيار نشته مخلوق لرا زره اختیار چې دی ویجه اختیار ولا ورکړې کنه او الله وینا ما کان لهم الخيار زره اختیار ولا نشته دی سبحان الله وتعالی عما یشرکون دې دې کې چا تحریف کړې شیخ الاسلام وی چې ما کانه کې ما موصول ده چې وی اختارو ما کانه لهم الخيار الذي بمانا هغه چې دی له سي اختیار ده نو الله ور کړی دي ورزان دلیل جوړي نو یو خو وقف لازم ده وی اختار کې دې لپاره چې رسو سره ده او بل ما کانا که ما کم زی موصوله دی ما موصوله دا سی تا خو ما نافیه دی ومن ذهب الى ان ما موصوله تن فهو باطلن علامه ابن قیم وی زاد المعاد کے چور دا تحریفی اکڑ دی سبحان اللہ پاک دی اللہ و تعالی و چتع ما یشرکون دا غناچ دی و سر شرکیم دویم دلیل وربک یعلم ما تکن صدورهم ما يعلنون رب ستا چې دی پویږي پاس چې پټې سینې دې خلقو هغه چې ښکار کوي او هو الله لا اله الا هو دغه الله دې چې نشته بل حاجت روا به دې دنا له الحمد خاص اغلر سنا ده فی الاولى والاخره هم په دنیا کې هم په اخرت کې یو معنا یا فی الاولا والآخرہ پا اول دا بیان کے و پا آخر دا بیان کے اول کیم الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو خطبہ ہوئی اچھی بیا بسکین ہوئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب فی الاولا والآخرہ ولو الحکم دے اللہ لر اختیار و فیصلہ دا ویلی ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پس کلیشیم. درین دلیل قل ارائیتم او آیا خبر را کیماتا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کو گرزی اللہ تا سبان دشپا ہمیشہ الی یوم القیامت تر قیامت اینی ہمیشہ من الہن دیزی موار سوکشتے سوک دیزی موار بغیر دا اللہ نا چراولی تاستارنا افلا تسمعون ولی تاسو آورینا انہی کٹول مرش پئی آورنا پکنی او تو ایچیز خسنوینم نووینینا نو آوریمنا دا اللہ دین با آوری کا نخوا قل آرائیتم وایتا خبر را کہماتا کہ اگرزی اللہ تا سباندی روزو ہمیشہ تر قیامت پوری چشپا پکنی من الہن سوک دی حاجت راو مددگار بغیر دا اللہ نیاتیکم بلیلن چراولی تاستشپا تسکنو نفی چت پدی که ارامو که افلا تبصرون ولی تاسو نوی نه چلاوی دروز خلی دلم کی کنخا نو کشپی و کورزی و تو بانا نشی کولی تیارون نمی نا اوری دل کولی شکن اورانا روزو کارونو نو وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ او د خپل رحمت د وجنا ومن اجل رحمته وره د خپل رحمت د وجنا الله پیدا کړی ستاسو د پارش کوم او رزم چرام کې پدې کې دلیل سره لګي او طلبو کې پدې کې من فضلی د فضل د الله چې حلال رزق دې ولعلکم تشکرون او د دین کار باندې پکې دې لپاره چې د الله شکریا ادا کړي کنه و یوم ینادیم یاد کا چې الله आवाज وکړي ته قیامت کې او بوای چرته دې زما شریکان هغه چې تاسو داوا کوله پاغي باندې ونزعنا من کل امه شهیدن الله یزبر روباسم د هر امت نا گوا ابن جوزوی مبلغ التوحید کم گوا هغه جدی ته توحید رساو هغه پیغمبر یو که حق پرستی فقلنا ابو ما هاتو برهانکم ګور قیامت کې مله دلیل غواړي هاتو برهانکم دلیل راوړی فعلمو دی باغه وخت کې پوه شي ان الحق لله چې حق د خدای توب د الله مونږ پوه نشو یا حق د بلنې د دعوت اغد الله امون خلق ته چیږي والي وذلان ما كانوا يفترون رکبشي دینا غا چې ځان نه جوړ کړیو واقعا ذکر کوي د قارون تخویف دنیوي د پاره او د تزهید په دنیا او د 60 نمبر آیات سره تعلق ده چې فما اوتیتم من شئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها راشو ګورن ان قارون کان من قوم موسی بشک قارون چې د قوم د موسی علی السلام نو بنی اسرائیلیو بنی اسرائیلی خپل قوم فبغى عليهم ګور په غیه ظلم کو ته فرعون سره پوښتته عہده وکنه وزیر او یاسو او فرعون خاصم دشمنو نو دی ولا قتلهم عدل قیوم خان ولا قتلهم چې دی په ظلم کوي زه په بنی اسرائیل باندې ظلم کوم فرعون ته ایت دینه بیغمه شه بس دې زه پیژنم دې ما پیژنم فبغالهم پاغي ظلم شروع کو فاتنا من الكنوز ورکلې د تا خزانه ما دمرا انما فاتحه لتنو بالعصبته چې داغه چابيانې دمرا وي چدرانی بوی په یو ډل باندې تنو او زنا اینو او دې نمانا درنواله دیو زین بل دې تولل هغه په لوی ډل باندې خولې شو دمر درانی وی اولل قوه هغه ډل چې خو قوت والی هغه کبار سوک نبرتی کېدو میډیکل وی والا کاو چې اس قسم لذا هغه پکې نه یې کنه نا اول القوه اذ قال له قوم کله چې وی د تقام د دو بنی اسرائیل لا تفرح چې قارون مستیم کوا ډېر لوی قاری کنه زکو ته قارون وی د تورات خو قاریو د موسی علی السلام سره رشتہ دارو مو وروتا ونه پتی بچو چې علم وسره نه پتی بچو چې د موسی علی السلام سره رشتہ ونانه په عمل باندې بچکی ښا بیشک الله محبت نکي د مستی کو انکو سره وبتغی فی ما تاک الله دار الاخرته او طلبوکا په هغه مال کې چې الله دل درکړې د کور د اخرته اخرت د پاره څه تیارې وکړه ولا تنسا نصیبک من الدنیا او مې راو برخه خپل د دنیا نام دنیا کې په امزان خو ساته خپل عزت او خپل ارزو د مېلمه قدر کوا او اخرت مې راو مسلمان جن خدا دې چاته نه په دنیا حسنه او په اخرت واحسن احسان کوا کما احسن الله الیک دا سه احسان لکه څنګه چې الله تعالی سره کړی دی دا سه احسان سو کولی شي سره چې الله څنګه احسان کړی نو تشبیه سمانه تشبیه نشتا کاپ په خپل معنا نه دی په معنا د لام سره دی ها احسان کوا زکا چې الله تعالی سره احسان کړی او کوشش مکو په زمکه کې د فساد د موسی علی السلام مقابله مکو بیشکل لا محبت نکید فساد کون کو سران قال اوی قارون انما اوتیتو على علم عندی بیشکا چرا کلشوی دی ما دامال دولت اسرا اسپین زیب و زینت على علم عندی دا خو زما دا علم او زما تجربی دا وجنا را کلشوی دی یو دامانا دا بل على علم عندي زما یقین دی چې الله زمانه رضا دی او دا سمال د دې بل چاله ور کنه الله خپل فضل باغ چا کی چې رضایت کنه زمانه کې ابن کثیر یوا چې لولا رضا الله عني کله نو رضا زمانه علما اتواني مال بین را کول دوی معنا على علم لعلمه اني مستحقه جزء ذي لائق يم كنا ولمحبته لي او بالباسر محبت زيادة نذكرا كلي دي دا مطلبها دا معنی سيدي او يو اما من قال عنده علم الكيمياء فهو باطل چا ویلو چې د سره یو قسم علم او علم کیمیا او توي کنه چې د ګټې نه وسره جوړول نو ضروغ دي دا کوم دی الله یې ګور خپل مال دولت ته وکاتو الو یو کړه او لم یعلم دین پویږي ان الله قد اهلک من قبلی چې الله لکړي مخ کې دنا من القرون ډیر پېړې او قومنا من هو اشد منو داسي چغړیر سختو د دنیا په قوت کې واک سره جمع او ډیره جمع کړی و ډیره ویس پیدا ورنکړو ورس الوان ذنوبې عملو جرمون او تاسو نشی کې د ګناهونو د دي دچا ان د مجرمان ولی الله تعالی معلومه ده کنه ها نو تاسو به نه کې جهنم ته به ورځي اځو معنا ولا يسألوا عن ذنوبهم اتپوس به نکړی شي د ګناهونو د دی المجرمون د نور مجرمانو نه نه د دینه به خپل جرمونو ادا غینه د خپل جرمونو د بلبل چانه اتپوس نشی کیږي فخرج علی قومی فی زینته ټینګ نشو راو ته قارون په خپل قوم باندې لوی کوله علی قومی او په ډیر لوی زینت کې راو ته اسو کوئی چی قارون وی چیرا ورستو را بسی بایا سوکس کئی آنا انا فوری گزا پا جواندونی باند اخپل عرس کو ما وی دا اخپل عرس کاؤ خوا راو تا بخواید قال الذين يعكسانو دنیا پرستو يريدون الحیات الدنیا چیغي ډیر محبت او ژوند دنیا سره نفسو سیو کو یا لے تلنا مثل ما اوتی قارونو افسوس چې موږ له دا سمال وی دولت ویل کچ ور کړی شوی د قارون ته دی خدغه تناستی کنه او دا ارمانونه کوي ځانونه وچکلو په دې ارمانونه باندې ښا دیو جن مفسرین وی چې دا زینو ته حاضرې دل ناجایز دی ښا چوی که خلق مالونه او دولتونه را استلیو نمایښونه دیکړي نو دې ته حاضری ناجایز د الحضور الی مثل هذه العرائس داسې عرسونه هم اعلان دونه تا حاضرې دل سبب لزیادت حب الدنیا نور بده وسره محبت زیاتی فدای زینو ته مرزه کنه انه لذو حظ عظیم یقینا دا قارون خود لوی برخه خاوندې وقال الذين اوتوا العلم مقابله ذكنا تاسو خلق مشته دنیا کې خو یا کسانو چې غیل علم ورکړی شیو ویلکم هلاک شه ثواب الله خیر لمن امن دا لا اجر او ثواب د اخرت ډیر بهتر دی هغه چې له ایمان راوړي عمل کوي صالح ولا یلقاها الا الصابرون پونشی رسے دے دے مرتبی تا مگر صبرناک خلق یو لا یلقا نشی حاصلے دے دا مرتبہ مگر صبرناک دا چیغی دنیا تاثر نکی فخصفنا بیهی و بدار الارض نو غرق کمونگ قارون او کور دو پزمکا کی عرصو مغرق فخصفنا بیهی او دې په خپل لاړ غرق شو مخ کې نوې بن اسرائیل وي چې دا ته موسی عليه السلام خیر یې وکړي ولي وی دې مال ته نه شټینګې دې نو زمال وته پاتې شخه نو وبداره هی نا کورم ورپسې روان شو چې موسی عليه السلام دې چا په مال سکی ښا فما کان لو من فیتین سرونا من دون الله نو دد د پار سړډل اعظمن چې د دې امداد کړې بغیر د الله نه او نو د پخپلا د ځان تپوس کوونکې واسبح الذين تمنوا مكانه بلمس او ګرځي د هغه کسان چې ارمان یې کړو د دد مرتبه پرون چې راخ کوې زموږ د پار داسې وینو مچ ویل د چې قارون خلل پکتا ناغي سوي یقولون اغي وای و کان الله استرز کلمه یشا من عباده و یقدر له و داس چلو شو گویا کې الله فراخ اور کې رزقا چاله چوغواړي خپل بنديان نه چاله پاندازه ورغی د دې پورنه دا چې ګنه خسړی نو الله ډیر ورکی کنه او بیا وی لولا من الله علینا کل احسان نه کړي پمونګه دا خصفا بنا مونږ به عمر سره غر کړیو ځکه چې مونږ خود د ارمان کړو کنه وې کانو له فلح الکافرون معلومی کی دا څه شاید چې نه کامیابیږي کافران تلک الدار الاخرۃ دغه کور د اخرت چې دی جنت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض الله مونږه ورکو او چاله اگر کسان لا چې اراده نه لري د لوی پزمکه کې لوی خلا پریدا چې پزړه کې ناراضي د لوی ولا فساد او نه فساد کوي ولا عاقبت للمتقين او خسته عاقبت چې ده کنه د متقینانو من جاء بالحسنتی فلو خیر منا چې چرات لوکلو په توحید سره نو د پاره بهتره بدله ده دینا او چې چرات لوکلو په شرک سره ولا يجزى الذين عملوا السيئات سزا به نشي ور کولیا چا دا چا عمل نه کړی دی بعد مگر داغه عملونه چکړی دی خان تطبیق کوي د حال تدوالو چې پیغمبر استه حال او شان د حال د موسی علی السلام دی ولی داغه په حق کوم الله داغه مور تویلو چې واپس کومه دتا کورته واپس کومه دلخه او تا په حق کې ویلي ان الذي فرض عليك القران بشکا غزاد چې فرض کړی دی پتا باندې قران او د دې بیان کوم ځای فرض کړی دی سوره علق کې اقرا بسم ربك لرادك الى معاد واپس وکی تا لرا خپل منزل ته منزل څه دی حسن بصری وی الجنتو ستا جنت منزل دی واپس بدی کیو تا کنا تکال تا چویل نارا دوہی لیکی ادویم قوالدار ابن عباس سے وی الی مکہ تا تا چی حجرت کردے مدینی تراغلے او چرات لی او جحفی مقام تراؤ رسید انتا رستو کا تمکی تا او شوق دی پیدا شو او ورتر دی خبری وکړي چې کدی قوم ز نهسته کنا نزب نوم وته زکه چې انکی لا احب البلاد الی و الی الله کدا سل نزب تا واپس کما قر ربی علم من جا بالهدى اوای چې رب زما خپویږي په چا باندې چراغ له دې په هدایت سره او په چا چې په ګمره ښکارا کې دي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب داغدي چو جايلو من المرسلين مرد موسی عليه السلام ته وی چې د وځي پیغمبر کوم نو څومره سلوخ کاله پسو دا د چا انتظار وکا نبی عليه السلام ته وی ستام دا حال نو وی ته چې امید دي ساتو چې در بکلی شي تا ته کتاب مگر دا رحمت او درفستانا فلا تكونن ظهيرا للكافرين نمکه غته مرګره امداد کوونکې د کافرانو لکه موسی علی السلام چې ویلو چې فلا نكون ظهيرا للمجرمين ولا يسدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت اليك جمع ذا من نکی تعالی دا کافران دا آیاتونو د الله نه پس دا چې نازل کړی شو تا ته ودع الى ربك او خلق راو بل خپل رب ته دعوت ورک او مکه ایګه د مشرکان همت خبره کوي او مبلاد الله سره مددگار بل لا اله الا هو انشته مددگار مگر الله دې کل شی هالکن هر شی فنا کیږي کل شی وجد للفنا هر هغه شی چې پیدا شوی د پنا د پاره دی نو پنا کیږي هالکن ولی جنت او د جنت حور او غلمان خود پنا د پاره نه دی پیدا شوی نه بنا پنا کیږي الا وجه مگر ذات تعالی او باقی وی لو الحكم ذ الا لری اختیار دی ویله ترجعون او ذ الا تو تاسو واپس کړی شئ دا سوره قصص چ خصوصي پدې کې احوال د موسی عليه السلام او تصديقات د رسول الله صلى الله عليه وسلم او تخفيف دنیوي په هلاک د قارون سره او تطبیق د حال جستا او د موسی عليه السلام حال یو شانت دي په هجرت کې او په واپس راتلو کې او وقفو کې نه